uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Nem ide van bedugva a fülesem, Zsú. Nem máshova. Jó, ne így kezd a hetet, légy szíves, jó? Hogy mellé dugsz, Zsül, ne dugj mellé. Amúgy is egy órával korábban kellett kelnünk, úgyhogy egy picit ingerültek vagyunk. Hát dugj már ide, légy szíves. Úgy azért nehéz időbe beérni gyerekek, 6 óra, akkor már vége a híreknek. Ugye? De tényleg? Hát azt most... Én itt vagyok mindig pontosan. 6 óra hírek, 6 óra 4-ig, 1 zene, 6 óra 7, és kezdődik a műsor. Most is 6 óra 8-kor elkezdtük, de az 6-kor vége a híreknek, beülök a kocsiba, hát és vége a híreknek. Hát kezdődjön már 6-os hírek 6-kor. Hát csak ráfűzhetek volna még valamit, amit tudom én, az eső kicsit lassítja a takarmányokat. De bármit, vagy induljon időbe, hát így nehéz azért számolni, hogy hol 57-kor van vége, hol 6-kor van vége, hol 6 óra 4-kor van vége, hát ez nem lehet beérni. Mert 6 óra 1 zene, itt vagyok, de úgy nem tudok itt lenni, hogy ülök a kocsiba, és azt mondom, hogy ennyi volt a hírek, én meg ezért riadtam, mint a kisegi regére a marson, itt felüvöltök. Nem tudom, hogy valahol az M1-es, M7-es környék, hogy micsoda? Mi történik itt? Hát mi a büdös franc történik ebben a rádióban? Egy hétre kitesszük a lábunkat, aztán már ilyen kis kurta furcsa hírecskék vannak? Nem a hírek, 4 perc volt. Ide, Jani. Nincs is itt. Nem, 4 perc volt. 4 perc volt. 4 perc volt? Ja, igen, csak... Akkor kezdett, hanem... Akkor is! Csak nem tudok beérni időben. Na, és magamat ostorozom ezért, érted, hogy nem vagyok itt, mert most utálok elkésni. Neked úgy tűnt, mint Anita állt az elején, de aztán rájöttem, Nem, a hírek 4 perc volt, én azt láttam, hanem korábbra volt beszerkesztve, tehát elcsúszott az óra valamiért. Elloptak egy zenét. Hát van ilyen csupi. 5 és 6 között. És aztán még a Zsül is érted, rossz helyre dugja a fülest. Csupi. Észnél vagy? Mi a veled? Meghűltél az egy hét alatt, Zsül? Egyrészt! Egy hétig el vagyok így, gyerekek. Jaj. Na, mi újság van? Hát ez, amit mondtam az előbb, hogy azért egy hét alatt hozzá lehet szokni ahhoz, hogy 10 percre van a helyszín, és akkor mit tudom én, fél 6 magasságában megébredsz. És akkor visszaállni a fél 5-re. Azért, úristen. De jó kis turné volt, sűrű volt, nagyon jó volt. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincsen benne még egy karika, főleg azért, mert hogy erre a hétre már azért egy tisztességes idő lesz. Ja, legalábbis eső nem, hát még már annak is örülünk. Már annak is örültünk volna múlt héten. Hát meg olyan jó, úgyhogy... hogy tudod, reggel oda készítve, hallgatók, nem? Hát úgy szerettük, jó volt. Sűrű volt, igen. Nagyon jó volt. Meg hát sokan voltak. Nagyon, Debrecen is nagyon. Milyen durva volt. A Debrecen az olyan szinten feltette tényleg a koronát. A Debrecen az tipikusan olyan volt, hogy ilyennek kell lenni a kitelepülés végének. A kitelepülés zárónak. Mert hogyha rengetegen voltak, nagyon jó volt a hangulat. Fú, szép idő volt, úgyhogy hát szegény egrieket sajnálom én egyedül. Mert ott azért szerintem nagyon sokan... Soproniak azok megint nagyon-nagyon kitettek magukért. Tehát, hogy ők nagyon sokan voltak ahhoz képest egyébként, hogy mennyire rossz idő volt, de Egerben azért látszódott sajnos a nézőszáma, hogy ott elvett az emberek kedvét egy picit a velünk való csacsogástól, meg velünk való bulizástól. Volt, de hát... Majd legközelebb jön. Lehetett volna 3-szor annyi is, úgyhogy... De a hangulattal nem volt gond. Egy percig sem. Tehát, hogy az jó volt végig. De jó volt, basszus. Nem mentem volna még egy körtéleg. Szállodák, masszázsok. Ja. Kinek mi jutott? Hát kinek mi jutott, gyerekek? Kinek, ki milyen virágot szakít? Jó, hát hogy van ez? Olyat szagol, gyerekek. Kinek mi jutott el a turnére? Jó, volt volna még. Az volt, hát az volt. Gyerekek, hát most nem. Volt minden, igen. Még csütörtökön tényleg ez az RTL-es buli, ez keresztben. Nem is meséltél, jó volt? Ittak szépen a... Figyelj, hangulatos volt, jó volt. Én egy 2 órára néztem be, de ez ilyen ügyfélpart is. Úgyhogy... Bemutattátok az új műsorokat? Nem, az ilyen újságírós. Lássák az ügyfelek, hogy még ott dolgozol. Igen, Sebestyén Balázs, hogy igen. Ismétlés a Goldon. Többen megkérdezik, hogy te még itt vagy? Bár egyébként. Hogy beugrottál, leadtad a szerelést? Igen, mi van? Te még egyetlen RTL tartozol? Mi az? Akarom mondani, hogy baj van egy kicsit a kis renoméddal. Nem én, jó. Na figyelj, az van, hogy tudod, ha bele bármi történik, akkor az vagy címlap, most a Kabai Laci elvitte egy alkoholista képen, de nem ez a lényeg, hanem mutatom neked, hogy az új műsorod, az ez lett, itt, ez. Kvízt kapott Balázs, három sor. És se egy rohadt kép. Mi van veled? Hát, megkopott a fényed? Hát nézd meg ki a tulajdonos. Igen, és hogy, hogy egyébként... És nézd meg, hogy milyen műsorról van. Nézd meg, hogy melyik televízióról van szó. Pici összeférhetetlenség anomália. Igen, de hát erre jó rádió, hogy elmondjam, hogy új műsor indul az RTL-en. Na, kiváló. Új műsor indul az RTL-en, 100 milliós nyereménnyel a fal. 100 millió? 100 milliót lehet elvinni naponta, akár, ha minden összejön. Jó. Azt a rohadt. Azt ír, az nem rossz. Szép. Nem rossz, így van. Mikortól? Hát most egyelőre csak embereket keresünk, úgyhogy lehet jelentkezni. Ja. rtl.hu/afal oldalon. Aha, a fal? Tehát nem fal. A fal. Te kérted ezt a nevet? A fal ási roham. Régi időkre való tekintettel? Így, a fal. Úgy hozzám nőtt ez a fal, úgyhogy ez lett. Nem, ez az angol neve is. The Wall, ez a neve. Ez egy 18 méteres díszlet. 18 méteres magas. Brutális. Feri hegyen az egyik hangárt. Ez külső. Hardi úr, álljanak ki a repülőgépek. Nem, egy Stromanon keresztül megvették az XXL-nek az eredeti díszleteit, ami egy adásig tartott. Egy adást. Mai napig ilyen. Föl van fújva az a TV2-nél egy ilyen kis kutricára, hátul egy ilyen, szerintem egy ilyen raktár, és tudod, valaki annak idején, ahogy indult a műsor, akkor csinált egy, hogy hívják ott, egy ilyen sprayvel egy föliratot, na az a mai napig ott van. Hogy XXL. Így. Nem is emlékszem már, mi volt abban a műsorban, csak tudom, hogy hatalmas bukta volt. Azt tudom, de miről szólt? Arról, hogy Áron elénekelt, hogy miért vagyunk rosszak. Tehát az volt az első dal. Én határozottan emlékszem, bejött Kovács Áron, azt mondta, hogy szevasztok, itt az új műsor, és jött egy dal, ami arról szólt, hogy a TV2 miért a második. Tök őszinte. Őszinte, csak nem tudom. Jó, de fura volt. Tényleg, arra emlékszem. Most ez beugrott. Igen. Legalább Áron is befért egy nagy költségvetésű műsorba egyszer. Igen, egyszer ott volt. Na mindegy, mondtam már, hogy indul a fal, nem? Nem. Jó, az RTL, nem? Jó, csak akkor szóljatok, hogy mondjam már. Nagy méretű díszletről. Így van, rtl.hu-ben a fal oldalon lehet jelentkezni. De most keresitek azokat, akik jelentkeznek? Most castingolunk családtagokat, apuka, anyuka, tesó. Igen. Fér, feleség. Jól emlékszem, hogy akár 90 millió forintot is lehet. Százat. Na, ezért mondom, akkor rossz emlék. Majd szóljatok, majd mondjam. Per a fal? rtl.hu per a fal oldalon. Mindjárt kezdünk. Ja, már adásban vagyunk. Csabika ír, hogy én mennék bali, protezsálj be. Hát Csabikám, jelentkez, hát nem olyan bonyolult. Műveltségi vagy ügyességi? Ez kvíz jellegű, de nagyon sok minden kell hozzá. Aha. És miért kell vigyem a békát? Hát mert ketten játszottok. Ja, az egy pár. Aha, páros játék. Tehát mind a kettőtökre szükség van a játékban. Én egyszer komolyan mondom, elmegyek, jelentkezek egy ilyen. Műveltség is. Azért jön a béka. Ja, érted. Jó kis játék lesz. Na jó, van, mi újság volt hétvégén? Rodlever meg volt. Micsoda? Az első Rodlever kupa. Attól, hogy volt rá jegyem. Volt rá jegyem. A Rodlever. De majd a Balázs elmondja. Csak elmondtam volna én is, de hogy egyébként Prágában rendezték meg első alkalommal, és állítólag hihetetlen. Kaptam rá egyet teniszszövetségből egy csajszitól. Még azok is élvezik, vagy élvezhetik, akik annyira teniszért nincsenek oda, vagy pedig mit tudom, egy picit unalmasra tartják. Lehet sörözni közben nem, a Prágában? Nem, hát egy ilyen, kicsit ilyen bulib jellegű. Hát annak indult, aztán kőkemény meccs lett, és én azért nem mentem ki, mert azt hittem, hogy ez ilyen bemutató meccs. Oszlán. Van az európai csapat, meg van a világcsapat, és most ők minden évben összecsapnak. Csak az európai csapatot Berdych, Nadal, Federer, tehát így elég. A világcsapatban, meg hát a kanadaiak, amerikaiak, dél-afrikaiak, Kyrgios, Sam Querrey, a legjobb teniszezők azért Európában vannak, de hogy kőkemény adok-kapok lett, és pályára lépett párosban Federer Nadal, amire még eddig nem volt példa. És akkor volt jegyem. Jó van. Újabb hely, ahova nem ment el. Figyelj meg, örülök. Mi fér még bele az évbe? Egy csodás hétvégét töltöttem otthon, de hogy igen, szóval volt jegyem. És azt mondom, nem megyek, mert ott így bohóckodnak, meg én nem szeretem az ilyen bemutató meccseket, hogy megy a jó pofizás, és akkor ott jó az is hangulatos, én azokat annyira nem szeretem. Hát kiderült, hogy sistergős hangulat volt. Hogy olyan hangulat volt, és úgy ütötték a labdát, és olyan játék volt, hogy megint jó nagy barom voltam. De nem baj, ezt figyelj, élni tudni kell. Érted? Érted? Na, ott lenni bárki ott tud. Hát két csapatkapitány. Ott lenni, keseregni, az John McEnroe volt. A sokkal kevesebb embernek megy a kesergőbe. John McEnroe volt a kapitány, a Borg. Borg volt volt a másik. Ó, azt a filmet már akarom nézni, most ez most egyszer van. Nem mindig. Yes. Szóval, nagy az a Rod Laver, és ez a Rod Laver kupa, ugye, vagy Laver Cup ez a neve, ez a Rod Laverről lett elnevezve, egy híres teniszező, 80 akárhány éves, egymás után kétszer megnyerte mind a négy Grand Slamet. Ugyanabban a naptár évben. Igen, aztán még egyszer. Soha senki addig. Igen, soha senki még egyszer, és róla lett elnevezve, és Prága O2 aréna 20 ezer ember, 30 ezer, és atomtombolás. Na, itt nem voltam. Aha. Hát és az, hogy ugye a csapatodnak a tagjai a pálya szélén kanapékon ülve szurkolnak neked. Igen. Ott ülnek lent a pályán, és amikor, mit tudom, játszik a Dominik tím, akkor Federer oda megy kicsit, hogy nagyon jó, vagy kicsit úgy már könyöködett ebben a főjebb, meg kicsit a keresztet. Fonák keresztet így, úgy már ne úgy. Évek óta nem megy, most se fog, de hogy azért szed már. Nem vagy, most meg kell mutatni. Ez volt. Úgyhogy láttam képeket, láttam, nagyon nem tudom, hogy közvetítette valaki, vagy mi volt, azt nem néztem, de Instagramon, meg ilyen helyeken így figyeltem a beszámítások, nagy vagy beszámolókat. Igen. Hát olyat én még nem láttam például képen, hogy tényleg a Federer emelgeti a Nadalt. Igen, meg pacsiznak egyébként. Miért tudod, hogy felemél a levegőbe. De jók vagy vagyunk. Igen, hogy milyen jók vagyunk. Ide valaki, Balinelli Lavert, hogy Lavert. Lavertként írta. Ben, köszönjük. Igen, köszönjük szépen. Istenem. Bali, miért nem kőműves lettél, mindig neked jut a fal. Kalandra fal, Balázsóban induljon a fal, most a fal. Tényleg, mondtam már? Nem? Jó, miért, akkor miért, mondom. Miért az új fal van? Azt hiszem, van egy új műsor, igen, az RTL-en. Ha már ilyen kis anyagot kapott a borsban, na várjál csak. Na várjál. Na jó, van, oké. Lehet kis anyagban letenni ezt a borsba. Lehet azért, mert RTL keveset írni róla, mert ez már máshova tartozik, meg már. Más kiadóhoz, meg más a tulajdonos. A fal! Az RTL-en. A hibát, ide engedted. Ide hívtad. Igen. Farkas került a nyájba, sajnos. Nem mondtam volna ennyiszer, de így, hogy ilyen kis anyagba tették a borzsba, hogy elmondom, hogy fal. RTL. Hát jusson azért az emberek. Lehet most jelentkezni. Kicsit persze, hát mennyit, mit mondtál, 80 milliót nyert? Százat, igen. Jól van, egyéb dolog hétvégén. Ja, semmi, nyugis volt. Összeesmeketünk újra a családdal, kimostuk a kimosnivalót, ilyesmi. Semmi extra. Jó volt. Hát akkor jó van. Jó, hát ez pont arra lett volna jó egyiket nekem, mert tudjátok, nagyon jól imádom a kitelepüléseket, tényleg kicsit kifújjuk magunkat, aztán most ma meg mitől kezdtünk volna valami másik jó kis helyen. Na, hogy menjünk két hetet? Aha. Igen, egy jó Szeged, most mit tudom én. Jó, tavasszal tudod, hogy lesz, de hogy ettől függetlenül. Azért még egy kört, már csak az idő miatt is mentem volna. Jó lett volna még egyet. Igen, ráfőzni. Hogy az esős után lett volna egy hetes napos. Igen, vannak kitelepülések, amik nem sikerülnek annyira, és vannak, amik nagyon jól. Ez most nagyon jól sikerült. Nagyon jó volt a hangulat, mi is pörögtünk. Sokan voltak, nagyon szerettek minket. Az eső ellenére tényleg ott álltak, és bebizonyították, hogy nagyon szeretnek. Azért ez jó érzés. Mindenki nagyon-nagyon jó fej volt, hogy eljött, és nagyon szépen köszönjük. Rengeteg ajándékot kaptuk, rengeteg szeretetet. Tök jó volt. Én is úgy zártam. Igen, úgy zártam a dolgot, hogy jó érzése. Voltak, amikor úgy nem annyira jött ki a lépés, meg úgy nem sikerült annyira jól. Nem most ezen a héten, vagy nem. Nem, régebben. De most valahogy ez jól ment. Hasítottunk, igen. De hát azokra a helyekre szerintem el fog jutni. Majd tavasszal, ahol most nem voltunk. Legalábbis nagyon remélem. Hát, hát azóta addig lesznek, szerintem még nyilván új városok remélhetőleg, és akkor még megyünk oda is. Csak meg kell ünnepelni. Én szívesen mennék új helyszínre, tehát jók a helyszínek meg volt, de hogy már mindenhol voltunk. Aha. Szóval kipróbálni kell, aki újonnan csatlakozik, és még nem voltunk. Nem nagyon tudsz olyat mondani, hát hol nem voltunk. Márhogy az eddig érted a 8 évünk alatt, vagy 9 évünk alatt. Majd azért voltunk mindenütt szerint. És körülnézünk a hétvégén, Ajkán is, hát ha körülnézünk, vagy aki körülnéz. Ez most hétvégén van? Melyik nap? Vasárnap. Hányra kell lent lenni? 12:30-kor indul a futam, tehát hogyha egy olyan 11:30-12-re ott vagy, akkor az nem baj, mert bedepózzuk a biciklidet, ahogy szoktuk. Igen, de mondjuk klasszikus értelemben depó nem lesz. Tehát, hogy nem lesz? Nem. Pedig depózásban? Abban már nagyon jó. Ha valamiben oda tudsz érni, az a depózás. Csak mondom egyébként, a kis sunyi edzeget, mert tegnap igen. Megyek ki a ház előtt, azt ott áll a Verda, mondom, mi az Isten van már megint. Jó, de ezt én mindig eléjük állok. Én szeretem, mindig van a hely, oda megállok a feléjék elé. Mentem egy fél velence kört a gyerekkel, de csak egy felett. Aztán levitetted az autót, hogy lássa a Feri, hogy... Nem. Nem, tegnap sportnapom volt, teniszeztem egy jó 2,5-3 órát, aztán még lementem a gyerekkel, gyerekitált, hogy kerüljük meg a velencét, alatt mondom, benne, sansztalan. Fölvittem, cserébe megmutattam a... Na tessék, már belük se bízhatsz, már családon belül is ott van valaki, érted, aki folyamatosan nyomaszt, érted. Letekerte volna simán, mert most ugye sikerült egy új bringát szerezni a tragédia után. Ami egyébként megint majdnem leesett, csak mondom. Csak most a Velence felé. Nem tudom. Beni szólt, hogy akkor már nézzek már hátra, mert akkor megint van egy kis baj. Leállóság jobbra, megint leesett. Rájöttem, hogy előre kell tenni a kicsit, és utána a nagyot, és akkor nem tud a kicsi leesni. Persze nem így tettem fel, amikor elindultunk. De csak fél Velence kör volt. Ha felmentünk a tankig, ott nyomtunk egy 5 forintosra egy ilyen kis érmét, megnéztük, és akkor mondtam, hogy Beni nem. Szóval bennem ez most nincs. Nincs bennem ez az átütő erő, hogy így 3 óra tenisz után itt letekerjem a velencétavat. És akkor mondtam, hogy ha még van kedve, akkor még onnan a kocsitól elindulunk a másik irányba. De hál' Isten elesett, és összetörte mindenét. Összetörte egy hatalmas botot dugtam az első kerekébe, ezért esett egy nagyot, és így elmentek ebben folytatásra. Kiszúrtam a gumiát, lerezettem a másik kerekét. Sose láttam még ilyet, de volt tripla defektem mind a két gumi. Igen, egyszer leszállítottam a bringáról, a bringát jó messzire eldobtam, de elég gyorsan visszahozta. Úgyhogy nem, egy fél kör volt csak, ennyi volt az edzésem a hétvégére. Na jó, de az fölfele akkor, ha fölmentetek. Fölmentünk, igen, föltekertünk, igen. Hát kéne kicsit azért úgy futkorászni azért. Mennyi itt, ami van? Összesen 4. 2-4 és 1-6, hogyha jól emlékszem. Igen. Tehát, hogy 2-4 indítunk, 9 kilométer. Jó, de lesz valami 8-acskám is majd így október vége felé. Ja, igen, az október igen, közepe. Igen. Jó, hogyha... Ó, hát ezzel nem is nyomasztottuk és beugrott. Igen. Milyen kacsában? Jó, de az, tehát, hogy ha... Hát, ha csak le nem sérül. Na most halkan mondom, de tényleg nagyon halkan mondom. Ha esetleg, hogy nem úgy alakul, hogy a kettő közül az egyikre nem tudnál valamiért eljönni, akkor az inkább ez legyen. Sose jó? Próbálj keretek 8 közé. 8 kilométeres. Sose próbálj keretek nem, közé szorítani. Nem, nem érdekel. Ha olyan napon van, nem megyek, és nem tehettek róla. Teljesen öntörvényű vagyok. Ha olyan napon van, és úgy kell fel, akkor szívesen ész. Megyek. De ne vegyetek mérget se arra, hogy ott leszek, se arra, hogy nem. Jótékonysági tudom, igen, sajnálom, jó. Majd adok bele, de ha olyanom van, nem megyek. Majd adom. Ugye lehet, hogy jobban járunk azzal egyébként. Nem, szívesen beleteszek egy nagyobb készpénzösszeget. Egy tartalékot kell, akkor szeretem. Szerezzetek mondjuk, tartalékot, segítek, adok. Hogy egy emmel. De mivel te nem jöttél el, nem adja ide, úgyhogy te jössz. Beleadok, dobjuk össze, tudjátok, segítek szívesen, de ha olyanom van, úgy kelek fel, olyan az éjszakám, otthon van valami, beázik a lakán, akkor kész, akkor sansztalan. Akkor csináltak egy ilyen papírbalást. Igen, egy ilyen papírbalás éva kell lefutni. Mint a Stolta, hogy években a Starban. És valaki fut vele. Igen. Mondta már, hogy indul a fa? Ne hűs, nem, de mi az a fa? Az RTL indul, egy új műsor is lehet jelentkezni, az RTL.hu per a fal oldalon. 78-a mennyi? 100, azt a... Óriási díszlet milyen? Óriási. Visszajöttesen nagy? Giga meg a díszlet. Valahol olvastam róla, de nagyon keveset. Gyerekek, ma Barca játékunk van. Igen. Végre. Volt nekünk annak idején egy másik rádión egy nagyon nagy sikerű barszás játékunk, amikor ugye egészen konkrétan sportriportert kellett játszani. De már ezen az adón is volt. Igen, ezen is volt. És most ezen egy picit csavartunk. Most mondjuk el, vagy majd elmondjuk később. A nyeremény ez kb. Ugyanaz, nem? Az. Ezen az adón még nem volt. Na, ha? Jó van. Na, összerakjuk ezt azért. Nem, mert utoljára tényleg a voltunk Barcelona. Indul most a fal, és indul most a fal. Koncentrálsz. A fal, tényleg a fal az RTL. Igen, nem utoljára a Barcelonában voltunk kint, de akkor az még a másik rádió volt. Záró akció volt. Most a nem elhanyagolható különbség az, hogy mi nem megyünk ki Barcelonába. De ti kimehettek. A jövőre. De ti kimehettek. Elmondjuk akkor a játékot? Igen, edzőbát kell alakítani, pálya széléről. Kevés káromkodással lehetőleg. Így van, viszonylag. Ugye, vagy fütyült ki a saját káromkodásodat, az is, ha meg tud csinálni. Ahogy a nagyon nagy magyar sztáredzők tolták annak idején így az oldalvonalnak a széléről, bekiabálva a Jóskának, hogy hosszan szöktessen, és hogy ne a másik oldalra, és ne az ellenfél játékosnak, és a másik oldalra támadunk, nem maradt te barom, bemegyek, eltöröm a lábat, stb. Igen. Edzőbát kell alakítani, aki nyer, majd elmondjuk, hogy hogy lehet. Ugye minden nap van egy jelentkező, és az megyhet egy Barcelona meccsre, gyerekek. Ez nem rossz. Belépővel, jegyel, repjeggyel. A Barcelona stadionjába, tehát ugye a Nou Campba, mehet majd repjeggyel, szállással, barcelonai sétálgatással. Másodmagával. Másodmagával. Meccsre lehet, hogy csak ő mehet be, de... Addig anya vásárol. És egy napos, egy éjszakás villámlátogatás Barcelonába. Tavaly mi is kim voltunk, nagyon szerettük. Idén nem visz a szponzor, de tavaly jó volt. Reméljük, hogy jövőre visz. Ezért megbocsátjuk meg, hogy ide nem mehetünk. De nagyon szerettünk velük menni, és hát egy villám barcelonai látogatás. Azért jól is sikerült. Nem rossz. Kivettünk belőle mindent, amit ki lehetett. Nem láttalak úgy, János, ahogy akkor. Fú, de berúgtunk Jánosra. Ahogy a spanyol levegő megsimított a kis homlokodat, hogy gyere. Vállalhatatlanul berúgtunkat. Jánosra ittunk, mint a halára ítéltek. Egy törött pohár, mert rövid volt az idő. Rövid. És akkor az bele kell szorítani mindent. Jó, hát már a meccsen előre adtál valami peskőt, csak mondom. Igen, megittunk mindent, ami volt a kis műtőszekrényben. És aztán mi még Jánosra folytattuk bent a városba. Jó sikerült. Jó, egy törött pohárral a kezedben érkeztél, Jani, azt hiszem. Igen, megkerestem a szelektív hullabékjét. Igen, de egész Barcelonában. Erős volt. Igen, nem is nagyon hitted el. Azért is gondoltam, hogy most egy kicsit ráerősítünk erre a dologra, de hát majd jövőre talán. Jövőre nem véletlenül megyünk is. Na mondjuk ez 9 után lesz, úgyhogy lesz egy SMS kérdés, egy beugró, és akkor lehet majd. Lehet majd jelentkezni a játékra és nyerni. Na, azt mondja, hogy... Gábor írt nekünk egyébként, aki kapott külön egy spéci, tényleg saját bajánlatot, csak neki adott sapkát. Ő az a Gábor volt, aki szintén velünk jött. Ó, nagyon helyes volt. Egész keresztül mindenhol ott volt, kivétel nélkül. Ott volt, és Debrecenben is ott zárt, és megérkezett valahogy. Igen. Mi is örülünk, hogy ott voltál, Gábor. Igen. Na, elmegyünk hírezni, reklámozni, jó, ébredezzen mindenki, aztán jövünk a játékkal újra innen a stúdióból. Úgyhogy írjatok a játszerátok, mi pedig jövünk a hírek után. Oh, yeah. Balázsi! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Ha hozzányúlsz egy számhoz, akkor miért nem jobbat csinálsz? Nagy kérdés, nem, még azt hagyjál, hogy miért nem csinálsz, a miért játsszuk, tudod? De az oké, hogy játsszuk, mert biztos szeretik, de miért nem csinálsz jobbat? Szóval, hogy az eredet egyébként nem egy rossz dal. A rhythm of the night. Az mi, az a snap volt? Vagy mi nem, volt az eredet? Nem, korona, nem, azt hiszem. Nem. Korona? Valami ilyen, ugye? Korona volt korona. Az eredeti, és akkor most valami jó kezű. Aha. Mint az Egri szállod. Olyan volt, mint az Egri szállodán? És a dal is olyan beíget, volt. Mind a kettő egyébként nagyon. Nekem nagyon jó volt, de máshol voltunk. Én ott voltunk, ahol én ott voltam, ahol vacsiztunk, és nagyon jó volt. Hideg volt a szobában, de ez nem az ő hibájuk, egyszerűen nem nincs még bekapcsolva a központi fűtés. De jó kis szálloda volt. Hát szerintem a Soproni a csúcs. Tehát az Sopron 1980. 1971-69. Jó, én nagy lelkűbb akartam lenni. Az a Soproni hotel, az hogy nem korszerűsítik, vagy modernizálják, az egész egyszerűen felfoghatatlan. Engem ott kárpotolt egyrészt az, hogy a régi Soproni városfal az közvetlenül a hotel mögött húzódott, tehát nagyon szép helye volt, a másik pedig az igen. Nem, kellemes élmények fűznek ahhoz a részhez is, azt is így. De nem úgy olyan értelem, hogy nekem körbejártam egyszer, ott mindent feltérképeztem, másrészt pedig kimentem a teraszra, és szemben ott volt a tűztorony. És egyszerűen gyönyörű nekem volt. Nekem egy medencére nézett a teraszom, amiben nem volt víz, és ültek benne fiatalok, és bagóztak. Ugyanaz. Hát akkor lehet, hogy a tűztorony nem láttam. Ugyanaz, mert annyira sokkolt a látványból. Nem sokat néz előttem. És az éjszakai díszkivilágítás, hát az gyönyörű volt. Igen. Úgyhogy teljes eredben volt az egész. Kértem egy iPhone töltőt, és úgy néztek rám, mintha... Mint azt mondtam volna, hogy nem tudom, balisztikus rakétákat szeretnék indítani a tetőről. Tudna adni 2 darab grafit lemezt? Hozzá! Mert már csak ez jelentik a maghajtáshoz. Parancs! Felnézés, hogy a magfúzió nem sokára létrejön, indítom a balisztikus rakétákat. Tudna nekem segíteni? És írjél nyugodtan a szobaszámlához. Kettő darab fél kilós vörös higannyal és némi urániummal? Igen, hát az így sikerült. Na mindegy. Tetszett a debreceni kitelepülés, nagyon csinosak voltak a hostessek. Kár, hogy nem csapott át az egész orgiába. Igen. Srácok, meg szeretném köszönni nektek az egész múlt hetet, külön köszönet Bali neked a wellnessért és a két aranyos lánynak a vacsért. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen szép és emlékezetesít tettétek a hetemet. Már volt, aki felismert. Nagy ölelés. Ábel küldte nekünk. Na, igen, Ábel és Gábor, a két ős hallgatónk. Igen, akik jöttek hét napról napra, egészen emberfeletti teljesítmény nyújtva, éjszakázva, állomásokon, hajnalban érkezve, a városban kolbászolva, egykor leszállva vonatról, igen. Igen, hostess lányok, igen. A generális hostess lányokkal készítettem egy közös fotót, nem tudom, hogy a fura gusztusok volt, hogy akartak velem egy képet csinálni, és akkor jöttem rá, hogy méltatlanul keveset tartózkodtam ott a sátrok közelében. Pedig. Egerben engem is elkaptak. Mert mindig a Mizóhoz mentünk. Igen, megszokás volt. Egyébként nem, mert a Generalit játszottuk mindig a helyszínen. A Mizót mindig a színpadról, vagy az üveg stúdióból nyomtam. Az a baj, hogy a Generalit nem lehetett semmit enni. Igen, legközelebb, ha készülnek kajával, akkor oda is megyünk, igen. Na, azt mondja, hogy látom, hallgatók 15, műsorvezetők 17, a gyerekek kezd helyreállni a rend. Itt a karácsony így felé dübörgünk, érted, és már 2 héttel vezetünk, mondjuk még elvesztető. Na jó, de szépen azért évelején kiengedtünk, meg a munkahelyváltás, meg az új környezet, kicsit bennünket is megzavart, meg kiengedtünk, de azért így, ahogy kezdtünk belendülni, szépen most már azért kezd helyreállni a rend. 17-15, úgyhogy megvagyunk. Kis túlzással, ja, persze, azért szeptemberben hátra. Talán ezt egy bátorság mondani, de nagyjából megvagyunk. Szeptemberben, basszus, mert mindjárt október van. Az a durva. Tényleg hétvége első. Nagyon súlyos, alig kezdtünk bele ebbe az évbe, és már vége van. Na, hát igen. Október, november, december, csókolom. És jön 2018. És ezt így döglünk meg nem sokára. Így. Na, igen. És mindjárt vége az egésznek. mindjárt vége mindennek. Na, nézzük meg. Az is csak 3 sor lesz majd a borsba. Hát most vagy se. Ja, így van. Most írtuk az RTL az saját halottja leszek, akkor nem lesz ír a borsban. Ja, tényleg az új műsor. Jöv. Lesz most új műsorod? Majd 7 óra után beszélek róla. Jó, de miről? 60 milliós. 100. Ja, tényleg. A fal. Ez lehet jelentkezni rtl.hu/ a fal oldalon. Kis költségvetés, kis díszlet. Nem, ez most mega. Mega? Mega költségvetés, mega díszlet. Aha. Monstre díszlet. Most úgy tűnik, hogy költségvetésben felzárkoznak a nézettséghez. Igen. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Na, nem szia. Szólsz bele? Szia! Hétfő van. Altatsz, Ádám? Zsipat vagy? Szia! Bocsi. Na, mit csinálsz? Itt vagyok. Csak éppen a taktikát beszéltük ellenetek. Na! Kivel? Munkatársammal. És mit mondod? Ő azt mondta, hogy térjek rá a boros témára. Boros? Igen, mert szüret volt nálunk a hétvégén, aztán azt mondta, hogy te szereted a rozét. Ja, hogy akkor ezzel már el is árultad, hogy velem akarsz játszani. Igen, én veled szeretnék játszani. Benne vagyok. Tehát a borról fogunk beszélgetni. Nem, annyira én nem értek a borhoz. Inkább a szüretről. Kőszegen volt szüret, ilyen szüreti felvonulás is. De te nem szüreteltél nyilván. Nem, én csak felvonultam. Te csak hittál. Jó. De nem az lesz az első kérdésed, hogy te voltál-e már szüreten? Nem. Na, indítsuk el akkor az órát, Jani. 3, 2, 1, fire! Na? Szia, Bali! Hello! Azt szeretném kérdeni, voltál már Kőszegen? Voltam-e már Kőszegen? Ez az első kérdés, tényleg? Ez a taktika? Így van, ez az első kérdés. Ezt tudtátok megbeszélni? Voltam többször is nyaralni, pihenni, forgatni, sokszor jártam Kőszegen. Szép hely, hangulatos. Szép, így van, nagyon hangulatos. Mi most voltunk felvonuláson. Na és hogy sikerült? Berúgtatok? Jól sikerült, így van, elég rendesen. Rendesen berúgtatok? Alapozni már 2-kor elindultunk egy ilyen traktorossal. Traktorral kellett felvonulni? Hát traktorra rá volt kötve egy pótkocsi, azt feldíszítettük szőlővel, mi meg belöltöztünk madárjesztőnek. Madárjesztőnek, és mit ittatok? Bort, persze, bort, pálinkát. Csak bort? Vagy volt? Mentünk volt? Körbe, volt pálinkát osztogattak, bort ittunk, mustot. Nagyon berúgtál? Vállalhatóan még szerintem. Must vagy soha? És mondogatod, hogy must vagy soha? Mondtam, akkor énekeltem már mindent. Hát azt nem lehetett vele. Nem lehetett vele. Ügyes vagy. Tök profi volt. Ügyes. Jó játszottál. Jó volt a taktika. A kezdeti lemaradás, ez egy picit bezavart szerintem titeket is. Igen. Ez viszont jelző, hogy nem rúgtál be eléggé. Igen, túl jó zárójára. Vagy bírod. Vagy sűrű van arra fele, születi mulatság. Sűrűn jár, sűrű van szület. Köszönöm, én most rágáltottam egyébként először, majd most hívtalak titeket, sose jelentkeztem. Általában ezt szokták mondani egyébként, ha buksz, akkor azért mondod, hogy most játszottam először, nincsen rutin. Ha meg nagyon jó voltál, akkor is azt mondják, mert ne hassak, hogy képzel, hogyha másodszor, harmadszor játszottál volna. Igen, jó, legalább megalapoztam a hetet a hallgatóknak. Az elején majdnem kimondtad, de időben visszaszippantottad, és akkor ott úgy szerint valami mást mondtál, vagy nem is tudom mi volt. Elindult egy ilyen igazán, vagy nem tudom, valamit így helyesbítettél, igen. Na jól van, oké. Hát akkor meg vagyunk. Küldünk egy ajándékcsomagot, plusz ajándékunk nincs most plusz ajándékunk. Egy rádió 1-es ajándékcsomag van, jó? Jó, oké, és nagyon szépen köszönöm. Köszi, ciao. További szép napot nektek, sziasztok. Hello, Adam, ciao. Hello. Ha? Igen, amikor az volt, az volt, hogy ez az első kérdésem, akkor valamit ott mondott, de nem mondta ki az igent. Így van. Csak így betűt hallottatok. Ezt írjátok egyébként sokan. Még el lehet engedni. Persze, van még négy nap. Azt mondta, hogy kimondta, hogy igen, ez az első kérdésem. Nem. Anna, hallgass meg! Hát most érted. Pénzben nem kerül, Anna itt van. Akkor ellenőrizzük. Igen. Ha? Két szőlőfürt sétál a sineken, az egyik kérdezi a másik, mikor érkezik a vonat? Most. Aha, jó. Nem ismertem. Nem rossz. És az meg, vagy két béka megy a sinen? Az egyik. Vagy három béka megy a sinen? Na most akkor három? Három béka megy a sinen. Egyik. Igen. És az egyik kérdezi, hogy mikor ér a vonat? A másik azt mondja, hogy most. Jap. Oda. Valahogy így van egy vicce. Most pöty. Mi? Most jap. És külde jap. Három béka. Mikor jön volna? Ja, most jap. Nem is mertétek? Legjobb vicc. Nincs meg? Most jap. És kész. Hogy örül neki? Jó. Én nagyon szeretem a saját viccére. Nem volt meg a három béka, mert is ilyen? Ez nem. Mikor jön volna? Most jap. Semmi értelme. Na jó, elmenjünk egy picit hírezni, aztán jövünk a hírek után. Jó? Jó. Anna kíván pisilni, csak mondom, szolgálati közlemény. Aktunk. Jó, aktunk. Okay. Anna pisilósz lesz on vécérosz. Mindjárt visszajövősz, ellenőrizósz játékosz. Tessék? Elemér? Elemér. Ne, fűzünk rá. Mivel neked elem? Elemér, megállta az egérkém, és kell bele friss elem. De lapos elemér? Megállt, mi járt meg? Állám. Elment az egér, megállt, mert kimerült benne az el. Milyen egerem? Egered, vagy egérremű, vagy vízével működik? Ilyen, nézd, látod, elemes egér. Igen. Ezek már elemesek, ezek az egerek? Persze. Hát, hogy mi minden történt a világban, mi nem voltunk, nem? Elmegyek kitelepülni egy hétre, Pécs, Debrecen, Sopron, és mire visszajövök, ezek az egerek elemmel működnek? Hát van ilyen csupi. Hát figyelj, tudtam, hogy ebben elem van. Micsoda ez a technológiai robbanás. Mire gondoltam, mi van benne? Hogy valahogy a gépen keresztül ez, mint ami tölti magát, vagy van egy ilyen jel, nem tudom. Perpétum mobile. Nem, elemmel megy. Érdekes. Ezt írjuk fel, ez jó. Ez jó, ezt tartsuk meg. Jegyezzük meg. Bárki találta ki, ez nem rossz. Na jó van. Elmegyünk írezni 7 perc, pontosan 7 óra, jövünk mindjárt a gyerek után. Most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, 8 perccel. Itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt. Van időjárás jelentésünk. 17-23, kis szél, kevés nap. Ennyi, gyerekek. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Nincs benne több, tényleg. Próbáltam így átnézni, hogy csináljunk belőle hosszabbat, ennyit. Kész. Semmi, véget ért a túrnénk, jön vissza jó idő. Ezt ilyen röviden is el lenne. Nem esik. A roller, az a bizonyos rollerre ráálltunk a múlt héten, nem esik, jó idő lesz, sütni fog a nap, hétvégére 20 fokot mondanak, tök napsütés. Jó. Egész héten gyönyörű idő lesz, szikrázó napsütés, 20 fok. Ajkára sem mondanak egyébként október 1-ére, sőt 16 fok. Az pont jó versenyidő. Na, egy jó 16-os. Tényleg? Aha. Nagyobb sebességgel tudod majd futni a távot. Ah, kutyafáj. Jaj, valami most néz meg, kuc. Hallod? Mint ha nem múlt volna el ez a kölgés. Igen, ez mint ha jönne vissza. Erre. Új, de ajajajaj, szó lesz. Gyerekek, nem, ez mi nem, nem fog ezt megmenni. De mindent meg fogsz tenni azért, hogy ne legyen semmi, de hogy, de igen, halljuk. Basszus. Aztán futsz óra? Gyereket hozott? Hallod, persze. Igen. Ja. Benevezte. Hát ezt ugye szervező külön meg is köszönték. Muki egy kicsit még hezitál, de Somi az, ő nagyon akar jönni. Ő nagyon meg akarja csinálni a kis. Tehát 300 futás, 900 bringa, valami ilyesmi. Hmm. Most azt azért letolják. 10-kor van. A gyerek futam, azt hiszem 10 vagy fél 11. Ők lenyomják, bemehetünk még segíteni nekik. Az ő korukban még lehet. Tényleg? Aha. Igen, ja. Leereszteni a többiek bringáján. Kiszúrni. Igen, botot rakja a küllőjében. Olyan nincs, hogy nem nyer. Hallott, két keze van a gyereknek. Ez kell a segítség. Uh-huh. Hát nem, csak gondolom sisakot fölvenni, meg ilyesmit azért jó, ha ott vagy. Sicsút lenyomják, akkor ebédezünk egy szépet, egy jót, és megyünk fél egykor. Tök jó, tök jó. Ha? Kicsik, ugye? Kik a gyerek? Feri gyerekei? Már nem annyira. Hát de, mondjuk a Soma nem nagy. Feri gyerekei? Ja, fel se tudod, szerintem azért annyira de nem. Én nagyon megindul. 300 futás, 700 kerékpár és 300 futás megint. Úgy, na. Sima ügy. Mennyi, mit mondtál, hogy mi? 300-700-300. Ja, ez miért ilyen bébitával? Hát mert gyerekek az, mert 6 éves, 7 éves gyerek. 6 éves gyerek, az leteker 10 kilométert, az hol teker 400 métert, tehát érted? Jó, de hát ha bringázol vele, akkor az leteker 10-20 kilométert. Na. Egy 7 éves gyerek. Igen, csak ez verseny, tehát hogy más a izé, más a terhelés egyébként, amikor szépen tekersz a gyerekkel, itt meg el fogja őket kapni a hév, és úgy fognak menni, hogy még csak le se ültünk, már visszaért. De egyébként tök igazad van, hát érted, ennyi idős gyerek 10 kilométert simán leteker, hát akkor még egy 40. Férfi. Egy 40-es kilométer? Egy 40-es férfi átok, amikor is kellhetnek meg a 9 kilométer. Ne, persze. Ott találkozunk a helyszínen, várjatok majd. Most jó. Az van egyébként, várjatok, hogy most már nem a bringától fél, hanem a futástól. Mindentől. Nem pattog labda. Azt nincs teniszütő a kezemben. Jó. Várj meg minket majd a célban. Ha majd ördögszekérben megurulsz. Mi egy kicsivel később érkezünk, de... Na mi a fogadás? Már a mi? Vesztesnek. Tényleg egyébként, ezt mondtuk a múlt héten, hogy ki fogjuk találni. Én a legjobban ettől az eszperentézéstől fázom. Tehát, hogy egyszerűen gyűlölöm. Most szerintem jó az ötlet. Nem vicces. Aki nem legutolsó hétfőne. De nem azon röhögsz, hanem az, hogy az a szerencsétlen szenved egy napig nem szólalt meg. Ezért is mondom, hogy jó ötlet, mert én gyűlölöm. Jó, de te nem fogsz veszíteni, tehát ez mondjuk tisztán látszik. Nem vagyok ebben annyira biztos. Én mondjuk biztos vagyok, mert rövid táv van, amit lesprintesz, mint az állat, és bringán nem lehet annyit hozni. Egyébként a 9 kilométeres biciklin nem lehet annyit hozni, hogy 4 kilométeres futást be. Jó, akkor én már próbálom is. 31-es átlagokkal mented a... Emereggel, remek nekem. Eme... fekete? Eme fekete. Ne szaladjunk egy irányba, én úgy érzem, hogy... hogy én, ne serkenjünk, serkenek. Na látod? Emereggelen. Vesernepi versenyen. És mindjárt hallgatók. Vesernepi versenyen. És mindjárt hallgatók, hogy tényleg Sejnes... nem vicces. Igaza vagy a nem, és tényleg nem vicces. Sejnes etel se lettem. Ne. És képzeld el, hogy ez 6-tól 10-ig. De így lehet átalakítani a magánhangzókat, vagy csak ez igazi eszperentét. Tehát hogy? Tehát, hogy muszáj lesz. Egy fél óráig kattog az agyad, akkor még úgy nagyjából sikerül, aztán így elereszted az egészet, és akkor mindent. Jaj! Yeah. Feltre ejtettem remek kenelet. Te ezt a kenelet. Ezért a kenelet a peltet. Ezen fekete bele. Várjál, te már nem is szólsz. Kiírtad a csatornámat. Tereld le! Tereld le. Zsel, hezzel legszeves velem zsebkended. Zsel, gyere meg! A Ferinek jól megy. Eme fekete belecseppent eme szerkezetbe. Feri, hát ezt neked kell nyomni. Prefe. Felprefe. Nem megy a mikrofonja. Várjatok. Itt vagyunk, drága hallgatók, csak takarítom a pultot. Egy kicsit türelmet kérünk. Mindjárt visszajövünk, csak takarítom a pultot. És közben nagyon csúnyákat mondok. Elledbe. Mondd, Feri. Ez nincsen. Te nem vagy. En vegyek? En vegyek. Most mondj valamit. Na most, ja. Eme fekete, belecseppentem, remek szerkezetbe. Ezzel lett fekete. Elszedtem, vegleg elbeszted. Jó. Ez lehet. Ez lehet-e megeldes? Yeah. Aki utolsó, az eszperek nyelven szív. Eres ceme. Szala írta, beszepted bele. Beszepted bele, negyen. Oké. Okay. Mehet ez? Legyen ez? Dolgozzunk még rajta, hát ha van jobb. Legyen ez? Hát milyen? Küldhetnek a hallgatók is, küldhettek ötleteket. Persze. Hogy mi legyen a bünti? Ha verseny. Ha lekocogjuk, letekerjük de együtt, és barátkozunk, akkor lehet egy ilyen hangulatú dolog is. De menne vagyok a versenybe is, csak akkor harapok. Érted. Rúgok, csipek, harapok, a rajtán már lögdösödök. A bringátokat megrongálom, tönkreteszem, lögdösödöm, és mindent elkövetek, hogy ne éretek be előbb, mint én. Mindenféle csibészségre hajlamos vagyok. Ez egy barátságos család és verseny, de ha vért akartok látni, akkor lesz. Lehet ez verseny, csak akkor tudjátok, hogy mivel kell számolni. Gyerekek hátrébb, nők gyerekek hátrébb egy kicsit, jó, mert azért érted. Mindenképpen nem beszél be a gyomra a vért. Jövök, érkezem, igen. Na, úgyhogy drága hallgatók, írhatok egyébként nyugodtan tippeket, hogy mi legyen. Egészen nyugodtan. Mert lehalkítom a Viberemet, jó? Jó, mindenképpen. Legyen. Vagy abban is öntsél egy kis kávét, hogy szinkronba legyen a pulta. Igen, Bali, szerintem ezt az eszperente nyelvet inkább hanyagolja. Nem hanyagoljuk, hát ez nem biztos az enyém lesz. Hát ez a büntetés hétfő, de ez csak egy ember fogja csinálni, mások kettő az teljesen normálisan versenyez. Mely ember versenyen gyenge eszperente nyelven szenvedjen egy reggelet? Ez nagyon jó volt. Ez nagyon jó. Na, ez az, amit mi nem tudunk. Így átváltani nem tudom, igen. Ez kell egy ilyen agyi berendezkedés, hogy valaki ezt gyakorolsz. Tudja tolni. Nem, én inkább tekerek. Én inkább tekerek, mint az állat. Soha tudod, oda teszi magát. Én inkább kifogom a hányat függőmet, mint hogy így beszéljek. Az, hogy ha versenyt csinálunk, akkor nem vagyunk ott közösen a rajtnál, vagy ott vagyunk, de akkor hát utána... A rajtnál még ott vagyunk. A rajtnál már ott vagyunk, de ott már... Az, hogy már össze lesz fűzve a cipőfűző. De arra úgy, de ott már nem fogsz tudni rám koncentrálni, mert ott már a saját cipőfűződet fogod éppen kibogózni, amit én már előtte összekötök neked, lenni négy kézláb a tömegben. Észre se veszel? Eleve egy hátsó kereket fogsz keresni, rohadtul. Ferinek gyorsan leszerelhető az első kereke, azt láttam, mondjuk sajnos az enyém is, de az én bringám erre őrtállítok. Tehát ott már nem lesz akkor jó pofizás. Így, a felé nem tudom el ránk figyelni, mert keresi rohadtul a pedálokat. Már nézem, hogy tudom megoldani, hogy ne kelljen cipőt váltani. Igen? Hát persze. Hát ezen a rövid távon nincs értelme. Ne felejtsd el, hogy mit mondott az edződ. Érted? A triatlon az triatlon, a duatlon az duatlon, érted? Ott rendesen váltani kell, ahogy a nagyoknak. Érted? Leigazolt versenyzőként nem engedheted meg magadnak, hogy úgy toljad, ahogy az amatőrök. Az nem. Ne te lehozom a Montimat akkor erre, ez rövid táv. Hát, de ne... Jó. Ne hozd már le a Montidat. Szerintem nagyon okos ötlet. Miért? Mert egy csoda bicikli van. Igen. És ott van egy csoda bicikli. Igen? Jó, akkor nem hozom. Jó, akkor le. Ezt mit értem? Mondjuk most hülyék vagyunk, meg kinyírtuk a harmadik helyezettet. De nem, én meg azt nem, azt nem akarom, érted? Ha most versenyzünk, akkor ne legyen olyasmi, amire aztán később rá lehet fogni, hogy ja jó, de azért mert. Jó, olyan úgy is lesz, tudod. Túl sok málnaszörpöt ittam aznap délelőtt, vagy túl szénsavas volt a bodzaszörp, tehát valami lesz. Az ajkai levegő, bejött elém egy félkretén, és ott előttem tekert, és nem tudtam lehagyni. Nyugi, valamit találok. Tehát elestem egy rákban. Miért lett ennyi az időt? Mert megbotlottam egy rákban. Ja. Cáfold meg. Elestem egy rákban. Emlékszem. Én is láttam a rákban. Ott ment. Én megbotlottam. Nem kis rák volt. Arra ment egy rák, pont megbotlottam. Már most mit tegyek? Lehetetlen fele gyerekek lehettek emereggelen. Bene gyertek remegve, sebes net, meg fel. Mit csinál, ezt megértem? Egy gyermekek, ne legyetek szellemtelenek, mert elme helyett eszet vesztetek. Na, én ezért utáltam a megmestert, mert mindig így beszélt, és rohadtul irritált már gyerekkoromban is. Te ember, teke fejjel, ne tegezd, de terjedelmes testet, mert Ferencnek ez kellemetlen. Nagyon jó. Gyerek, az a durva, hogy mindenkinek jobban megy mindenken. Kedves hegytermettel nem megvert emberke egy versenyen, tekelj rettenetesen, és eszement reggel, eszperente nyelven nem leszel megterhelve. Ez vagy te. Nem, ez én vagyok. Az írja, vagy valakinek... Nem, valakinek ennyi embernek egyenlő, rád az agya. Ennyi embernek rád az agya az eszperentére egyébként, igen. Igen, hát ez mindenkinek jól megy. Csak nekünk nem. El akarok nektek mesélni valamit. Te gyerek, kellene neked egy verem, melybe kedvedre verhetett feszes fegyere. Ez is jött. Ez is jött. Jó, ott alszotok Ajkán? Lehet, hogy egyébként egy szombatot én bevállalok este. Igen? A persze, és akkor ott megreggelizel szépen, nincs kapkodás, sem, most minek? Másfél-két óra. Na jó, két óra. De most nem nagy, de most akkor érted, korábban kell kelni másfél-két órával pont. Inkább alszik az ember vasárnap reggel, nem? De. Igen. Én oda tekerek. Jó, de akkor te szombat reggel indulsz. Bemelegítésnek, igen. Elmondjam, hogy mit találtam a garázsomba? Egeret fogadjunk. Feri, légy színe, tolj tovább. Mikrokodil? Emegeres szerkezetben teleltem. Egeret leltem-e fene gyere? Csak nem egeret leltem-e fene gyere. Esmeteltem. Nem. Viki elkezdett készülni a karácsonyra. Ja, nem, áll. Én nem akarom, hogy ne vegyük már elő, akkor szeptember vége van, gyönyörű ősz előtt állunk, napsütés, versenyek, futások. Áll egy tükör előtt, és azt mondja, hogy van bennem szeretet. Nem. Karácsonyfa. Megvette a karácsonyfát. Na de várjál, nálatok élő fa van. Már nem. Nem már? Arra, de, hogy ezt is eldobtad. Amikor kivágják, az már halott. Kicsit jobban Facebook függő lennék, mint amennyire nem vagyok, akkor is fölraktam volna, mert néhány posztot lebeszélek magamról, hogy ne legyek azért tényleg ennyire. Ott áll a garázsban. Műfa. Jézusom, már te is. Most nézd, és megkérdeztem, hogy miért. Hol néz ki? Mutatom. Műfa, ott van, az. És azért, mert most akciós. Pöpec. De már ne, tényleg, legalább te ne kezd el meg a... Én mit kezdek én? Hát én ártatlanul mentem haza, érted, a kis garázsomba, beálltam a kis helyemre, a 8 bálásról a 2B, az enyém. Ez jó. Vettetek egy földíszített fenyőfát, figyelj, Miki. Nekem ez tök szimpatikus. Tényleg egy műfenyőt? Egy szeptemberben, de az egy dolog, hogy fel van díszítve, de mű, érted? Mű. Műfenyőre kell, hogy hazamenjek. Figyelj, én nagyon örülök. Egy havas műfenyőre, csak mondom. Nem, Henrik nem volt ott. Ja. Cuki. Figyelj, szerintem teljesen rendben van. És a másik se. És nagyon örülök, hogy Balázs se volt ott, és Henrik se volt ott. Csak a havas műfenyő. A környezetudatosság így terjed a családban. De szeptemberben. Például egy a kocsitról egy PR cikket, és ott is jelezted, hogy a környezetudatosság már... Azt én is olvastam. Engem is meglepett, hogy ez kiment a sajtóban. Gyökeret vert a családban. És na jó, de azért, na jó, azért most egy kicsit ne gyere ebbe velem, mert félsz a retorziótól, de hogy érted? Félsz a megtorlástól, amit még 9-kor is hallgatnod kell, hát, ha esetleg ellenmondasz. Nekünk már, hát mi évekkel ezelőtt már megelőztük a korunkat ilyen tényleg, de nem volt ilyen szép, mint ez. Na de könyörgöm, hát szeptemberben azért még ne vegyünk műfát, hát azért ne kapjon el minket a vásárlási láz, a kereskedelmi átok, a karácsonyi bevásárlási hullám. A bizniszmétel, hát ne vegyünk műfát karácsony nem előtt lehet, hogy hónappal. Nem lehet, hogy Viki megunta, hogy jönnek, hát mit tudom én, anyádék, vagy a édesanyja. Jó, oké, most hát jó, majd jönnek majd egyszer valamikor a jövőben, és vagy régi karácsonyokra. Nem tudsz dolgokat. Jó, oké. Tehát, hogy és akkor te fél óra múlva jössz utánuk meg a fenyőfával, mert hogy eszedbe jutott, hogy egyébként december 24-én nem állt. De valószínűleg ez van benne, hogy nem vagyok egy túl jó fenyőfa vásárló, és ezt ő megunta, hogy 23-án este még Tesco-s parkolókba próbálom bekönyörögni magam éjjel fél kettőkor. Hát, 23-án este lenne. Van itt valaki! Jó lesz az a kis letört ági! 25-én reggel próbálok fát szerezni, mert már viszik el az összesed, és begyűjtik, és akkor kérek egyet. Na jó. De tudod, milyen illúzió romboló ez? Nekem. Hogy már szeptemberben a 20 fokban étezel, ott áll a műfa, és most 3 hónapig szemezem vele a garázsban. És már le van értékelve. Nem, most akciós. Nem, most akciós. Gondolom, most szórják ki a tavalyat. Be akarják robbantani a karácsonyi piacot kicsit 3 hónap. De nem akciózod előtte. Hát ez mindig utána akció. Ezért mondom, hogy ez a tavalyi modell. Ja, hogy most ez. Na, azért olyan nincs, hogy nálatok tavalyi modell legyen. Azért. Hát gondolom, hogy nagyon más tényleg nem lehet akciós. Csak az, ami egy évvel ezelőtti. Tehát most jönnek majd az új fák, aha, és ezt majd gondolom készletről kiszórják, és ez a tavalyi. Díszt is most. Lett? Ez fel van díszítve. Tehát ez úgy vagy, ezt egy kicsomagolod, csinálsz itt. Megfogod, rántasz rajta egyet. Igen, és begyullad a izé a csillagszóróra. És megszáll jingle be, ez mind bekövetkezik, akárhányszor elmész mellett is, a könyököddel hozzáér. És olyan, mint tudod, mint ez az illatosító, ami a szobád van, és érzik, hogy elmész elette, hogy megrántad a fenyőt, nyom egy ilyet. Tehát erre megyek haza a garázs, és abban a pillanatban fenyő illat van a garázsban. Figyelj, valószínűleg tényleg az lehetett, hogy valaki észrevett egy ajtót, ami volt egy lakat, levették a lakatot, mert nem tudta ki mi van mögött, és ott volt a tavalyi raktárkészlet. És az gyorsan ki akarják árulni, mielőtt bejön az új Kínából. Ó, megtaláltuk a hirdetést. Kérlek, ne várd decemberig, mert elfogyhat. Uh-huh. Toszkána műfenyő háromféle méretben, hosszú tüskékkel, kialakított sűrű ágakkal, aha, és műanyag talpal. Ráadásul Toszkána a híres fenyőfa termővidék. A híres műfenyő, a híres műfenyővidék a toszkánai műfenyővidékről származó. Elfogyhat. Mert elfogyhat. Ott van a hívószó, aha, benne. És mert erre már mész. Milyen hülye marketing duba. Vegyél, mert elfogyhat. Hát aha, azért ezzel igen, még van pár termék így, hogy vedd meg, mert elfogyhat. Ennél azért valami szellemesebbet is ki lehetett volna találni. Vegyél, mert elfogyhat. Mintha minél többet vennének belőle, annál inkább nőne a raktárkészlet. 3 hónapig bámulok majd egy műfát. Az első csapás, hogy műfánk lesz idén. Húzz rá valami zacskót. Nincs egy ilyen szemetes zsák. Aha, akkor még szebb lesz. Már hát karácsonykor? Ja, nem, addig, amíg ott áll. Mert most az a baj, hogy a garázsban fogja nézni 4 hónapig, vagy 3-ig. Aha, rakd át rá a távcsőnek a fóliáját. Legalább azzal az ember. Az lent áll a wellness részlegen, az mással. Az most mással kell. Milyen a műfa? Nagyon rossz? Nagyon borzasztó? Nem. Veszek ilyen fenyő illatosítót, és 3 wunderbombot felakasztok a fürdőszobába. Hangulatvilágítás kell hozzá. Szűrt fények. És akkor így egy picit távolról nézitek, kicsit lehonyt személyakat. Igen, a másik akkor, szobából. Igen, akkor hogy hívják rá, 10 centrum után, akkor szerintem nem 10 centrum után, hanem 10 cent rum után. 10 cent rum, hát így van. Eme kellemes. Ne. Akkor szerintem úgy elfogadható. Meg szerintem ti minőséget vesztek. A műfából? Ha igen, átveszem féláron majd. Jövőre. De nem ezzel olyan, mintha valami meghalt volna a karácsonyban. Tehát ez így... A szentsége. Ez tulajdonképpen átléptünk a praktikum útjára, meg a környezetbarát útra, tudom, uh-huh, meg védjük a természetet, meg miattunk, ne vágják ki, bár ezeket erre termesztik, uh-huh, én mindent tudok, de most valami oda lett. Egyrészt a szentsége, 2, hogy uh-huh, műfánk lesz, 3, hogy szeptemberben. Hát, aztán valaki, hogy a Google Play-en van egy ilyen esemény visszaszámláló program, tehát beállíthatom, hogy számoljon vissza nekem. Még 90 nap, 6 december... óra, 14 másodperc. Igen, december 24-ére számoljon vissza. Hogy hagytad magad? Azért az egy fontos dolog, hogy a Viki egyszer csak uh-huh, azt mondta, hogy Balázs, menjél, és hát, nem nagyon vagyok már ezekben beavatva. Élek ugyanú perrel, hogy nem nagyon kérte ki a véleményét, de szerintem... Nem nagyon vagyok én már tulajdonképpen semmibe se beavatva. Egyszer csak ott állt a felnya, és rám kacsintott. Szia, tesa! Én vagyok. Hello. Megjöttem, itt vagyok, kellemes ünnepeket, nagyon rohagy meg. Ja. Ha nem tetszik, költözel! Mi ez itt, Viki? Hol a gyerek hátisak? Ja, igen, már hozom. Igen, és ebben már... Hús, hagyd tarpaj! Már hozom is hátisákot. Hát, ja... Szóval ez lesz. A páratok még semmit, karácsonyra még semmit? Valljátok be legalább, hogy már úgy elkezdett egy kicsit nézelődni, vagy legalább néhány akciós oldalra már ránézett, vagy már szóba jött legalább egyszer a karácsony. Nem volt még ilyen? Senkinél? Semmi. Nem volt, hogy hirtelen becsukta és letette kis tálcára, és megnéztétek, és láttátok, hogy már egy kicsit jaj, valami... Szeretném? Igen, már valami úgy elindult. A csajokban, ez olyan, egy ilyen fészekrakó összöné, rájöttem. Nekik szeptemberben már elindul a készülés a kicsit a karácsonyra. Még nyilván nem vásárolnak, meg nem tudom, de már a gondolat ott van. Nekem mint a mondta volna, hogy meg kéne már rendelni a beiglit. Még hát, mielőtt lecsúszunk a frissről. Mert elfogyhat. Hát egyébként. Jó duma, mert elfogyhat. Mondd, Anna. Kovács Ákos kollégánk, ő már posztolta, tehát igen? A multikban már ott van. Van ideje, mert nincs műsora. A mi kollégánk Kovács Ákos, tehát a rádió egyik ja, Kovács Ákos. Igen. Kovács Ákos? Igen. Ezek szerint van ilyen kollégán? Üdvözlünk Kovács Ákosnak hívják őt, és ő már tudom, hogy az éjszakai is. Igen, éjszakai igen. Szegény ilyen névvel Kovács Ákos. Hát, már van egy Kovács Ákosunk, bár ő csak Ákos. Ez micsoda? Illatpálca. Nem ám. Rátesszük a műfenyőre, érted, hogy végem van? Érted, hogy itt a vége? Megvagytok. Illatpálca, fenyő illatú illatpálca lesz a fenyőn. Hát. Uh-huh. És műhavas? Tehát havas fenyőt vettél? Aha. Műhavas. Elolvadnak különben. Vagy a kísértetésre emlékeztet egy rúdfahéra, úgyhogy Jó? Tehát, hogy így az idősebb rokonok, igen, idősebb rokonoknál nagyon kódorogén. Ezt én tavaly fotóztam. Hát itt van tőzsüveg. Egyik nagy multiba. De, ugyanez. Na most figyeljetek, a fenyő illat az nem egyféle? Tehát négyféle fenyő illatot? Hát van, Donna Karen fenyő illat, Gucci fenyő. Igen, Toszkánát keresi az a kompatibilis. Fenyő illat. 2004 ér? Aha. Aha. Már majdnem, majdnem ott, igen. Már majdnem ott, hogy így gyökeres fenyőni. Hát egyébként, amit aztán kiültetsz. Óriás. 40 évig ápoltam a karácsony szentségét. Én, akinek gyerekkoromban hatalmas, nagy tűlevelű, nagy faligérő, mennyezetigérő, illatos fenyőfám volt. Idén karácsonykor ott állok majd a műfa alatt. Én veled vagyok. Aha. A műajándékokkal, a műjókedvemmel. Nyolc cent rummal a kezembe. Az lesz és igazi. Azt mondom, Isten áljon karácsony. És tudod, hova jutunk? És Jánosékra gondolok, akik igen, szintén igen. Ott állnak a műfenyő előtt, a kis azt papucsukban. Azt mondja, Biki, de várj. Már a megszokottság rutinjával. Igen, mi már a megszokottság rutinjával. A kis nejlonzott zoknitban, a kis papucsatban. Neki legalább van ideológia hozzá, érted, hogy környezetvédő, de neked nincs. Hát nekem nincs, a Vikinek van, ő is azt mondta, hogy ezért. Így van. Hát, mert akkor már lejár a Lexus-os szerződés, úgyhogy... Akkor már nagy benzinessel, 4000 benzinessel. Akkor újra 4-8 szívó motor. Na igen, jó. Ez most hogy jött ide? Tehát ja, akkor igen, már nem szóval. Kell védene. Hogy figyelj, nekem az a furcsa benne egyébként, hogy behavazva vettétek. Tehát, hogy mert az nekem picit sok. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy mi elmegyük egy bizonyos határig, de akkor érted, akkor kiadom a pracsot, meghúzom azért én is mondom, egy emlőt, hogy készen van. Cúrők, mama, cúrők! Ez készen van. Ezt így megrázod, és ez egy műhó van, dísz van, talp van. Tehát ez úgy, hogy fogod... Jingle bell, jingle bell, jingle és így beindult. Így jó, mondjuk, ha te férjed annyira inkompetens lenne tényleg, hogy december 23-án éjjel hajnali kettőkor hajkurásznál fát, amiről már beszéltünk, hát lehet, hogy megérteni. De küldjön el 23-án fenyőfát venni. Akkor már gondolom, hogy lennének. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk. Kinek a párja nézett rá már legalább egy oldalra, vagy ha ti már egy kicsit elkezdtetek azon gondolkozni, most, hogy beborult, és itt az október nem sokára, hogy kinek mit karácsonyra, vagy kit hívtok meg, kit nem hívtok meg, vagy már oldalakat nézegettek, vagy lebuktattátok a párotokat, hogy már egy kicsit a karácsonyon töri a fejét, vagy egy ormótla műfanyófa várt a garázsba. Kis halat vetetek, mert az olcsó, és majd nagy lesz decemberre. Majd megnő a kádba. Növesztik a kádból a pontot, igen. Írjátok meg nekünk. Jó, 8:30, egy perc, jövünk mindjárt. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva, és újra innen a stúdióba jelentkezünk. Sajnos. Hát igen, nagyon jó volt a kitelepülési hetünk. Jól sikerült, sokan voltak, nagyon-nagyon rossz idő volt, de hát hallgatóink újra bebizonyították, hogy tényleg ők a legkülségesebbek, főleg a soproniak és az egriek, hát elképesztő időnk volt, szakadt az eső, jeges északi szél volt, jég, zúzmara, únos eső. És ahol mi voltunk, ott is rossz idő volt. Igen, szóval tényleg brutális volt, és ott álltak egészen 10-ig le a kalappal mindenki előtt. Debreceniek már szerencsések voltak, nagyon szép időnk volt, jó sokan voltunk, jó hangulat volt. De volt 2-3 város, ahol nagyon ramagy volt az idő. Mondtam már, hogy új műsorom lesz az RTL-en? És hogy keresnek szereplőket? Nem. Most nem mondod komolyan. Nem mondtam még ma reggel? Nem, én legalábbis nem elégszem rá. A kutya fáját, hát na, akkor elmondom. A fal. Hogy lehet jelentkezni? RTL.hu per a fal oldalon várunk jelentkezőket. Nem mindeni. Mondtam még? Nem. Fal, mint fal? Mint fal. Mint a fal. Mint amikor nagyon gyorsan eszik fal. Fal. Aha. Befal valami. Érted? Befal. Befal. Mennyi pénzt falban játék? 100 milliót is lehet nyerni. Most nem mondod komolyan, hogy a fal című műsor 100 milliót lehet nyerni az RTL klubon, és most van a casting. De nagyon jól beszélsz, János. Szóltuk már messzire, eddig még nem mondtam ezt ma reggel. Jó, mit? Hát, hogy lesz egy új műsor, és hogy erre keresünk szereplőket, RTL.hu per a falon. Kvíz. Muszáj kompenzálnom, hogy a Bors két sorba hozta ezt le. Értem én, hogy miért. Látom ám az összefüggéseket, hogy miért hozza le ezt a Bors most már csak két mondatban. De... új műsor az RTL-em. Na, azt a mindenségét. Ez egy csoda, hogy befértél egyébként a fontos hírek mellett, hogy itt tudom én, mert delfin borjak születtek valahol. Vagy ilyesmi. Szép mondjuk. Hát az, jó, de szép is, és gratulálunk is a fiatal delfin párnak, akiknek ez az első borjuk. A karácsonyról beszélgettünk, ugye, vagy a karácsonyról is, és arról, hogy néhány háztartásban már a nők megkezdték a készülést, még talán azok is, akik nem vallják be, és jól somolyogtak az előző megszólaláson. Műfára mentem haza gyerekekhez, ugye elmeséltem, hogy megérkezett hozzánk már a Mikulás, meghozta a műfát, és hát egy mindennel feldíszített girlandokkal, műanyag díszekkel, égővel ellátott műfánk lesz idén. Védjük a természetet. Nagyon jó. Oda a karácsony. De hát ez van. Arra az eszetekbe jutott egyébként, hogy a műfenyő előállításával mennyi hulladék keletkezik, csak mondom. Eszembe. Eszembe. De hát még valami? Kérdezz meg a Vikit erről. Még valami? Kérdezzük benneteket, a hallgatókat, hogy írjátok meg nekünk, hogy hát a ti családotokban is van már olyan, aki titokban elkezdett készülni, vagy rajta kaptátok, vagy ti vagytok azok, és valljátok be nekünk. Hát egészen sokan írtak, hogy ez nem egy meglepő arány már, mint hogy három családból egyben már valaki készül, mert rengetegen elkezdte készülődni. Igen, titok már cserélgetik a recepteket. Mi volt az? Miért csaptad le a laptopnak a teptét? Semmi. Ugye ne 5 tojás likőrök a recepte? Nem, de hogy is? Most a basszos bejgeli. Igen, nem érdekel a karácsony, inkább azt volt be, hogy már kezd a torkot kaparni, mert már én a fülesben hallom, hogy taknyosodsz, Kat írta nekünk. Aha. Vasárnapra jön az elő. Így. Jaj, kucs, félrenyeltem, de igazad van, én is érzem, hogy itt valami nem stimmel. Bronhiszt is. Tavaly októberben rendeltem egy népszerű külföldi oldalról, ez az eBay Pály Ajcsit Karira, és januárban jöttek meg, azt idén kapják meg az érintettek. Nem, nagyon helyes. Hát nagyjából, ha meg akarod kapni karácsonyra, akkor most le kell adni a rendelést. De tényleg, ha október-novemberben adod, az már nem jön meg. Nem jön meg. Hát. Már, de így, ha most adod le, akkor időben fog megérkezni, ahhoz aztán meg pláne, hogy aztán lássad, hogy leértékelték. Így van. Én már szeptember első hetétől beszereztem egy-két új dekorációs elemet. Imádom. Én már valóban szeptembertől készülök a karácsonyra. Bár én a reszkesetek betörőket is képes vagyok akár július közepén is megnézni. Gabi küldte. Világítós rénszarvast vettél? Hát már valamit, már van, nézelődik. Beszerzett ezt, azt igen, jó lett volna megírja. Nálunk augusztusban már megvolt az ajándékok egy része karácsonyra. Augusztusban! Azért ez nagyon durva. Nincs különösebb oka, de ha valamelyik gyereknek láttunk éppen akciósan a vágyott játékot, akkor azt megveszük, bár decemberre egyébként sem szoktunk hagyni, mert nem szeretek stresszelni rajta. Erzsi küldte nekünk. Akciós műfenyő, ne akadj ki, én húsvéti nyuszikat majd szolgatok, mert éppen most volt akciós. Zé küldte nekünk. Gyerekek, már elkezdtem vásárolni, lassan érdeklődök a többi rokonnál is. November közepétől megy haza a csomag, decemberig meg mi is. Még mi is, a férj is az utolsó pillanatban vásárol, ezt Nóri küldte nekünk. Mi van azokkal, akik például télből a nyárba utat vásároltak a Green Travel-nél ajándék? Na, ők itt hol maradnak? Most maradnak egy darabig? Ők nem mennek sehova. Neki még mindig ott van, Szoboszló. Tudom a cikket, én már szeptemberben el szoktam kezdeni vásárolni Kalira. Egy az, hogy decemberben megállás nélkül dolgozom, fodrász vagyok, másrészt nincs kedvem a tömegben csörtetni valami esős ajándék után, amit csak azért veszek meg, hogy legyen valami a fa alatt. Mindegy, mi csak tudjuk már le, szerintem nincsen be semmi rossz, persze az illúzió rombolás, hogy a boltokban már a Mikulást és a Karifát nyomják. Hát már kint van, már zsűr mutattam, hát kint van. Kikában láttam már egy csomó ilyen nagy bevásárlóban, már kint vannak a dekorációk. Nem bíznak semmit a véletlenre. Én tegnap torpantam meg egy kirakatnál, ahol karácsonyi díszek voltak. Párom húzott maga után, mint egy gyereket, hogy erre most nincs idő. Szilvi küldte nekünk. Mű karácsony, mű fa, majd számolj el a lelkiismereteddel, amikor a Discovery-n látod, hogy éppen szedik le a girlandot a pupos fejű bálnáról az aktivisták. Ez az. Gabesz küldte nekünk. De hogy kerül a te girlandod a pupos? Hát karácsonyoznak a bálnák is. Följönnek a víz tetején, ott átadják az ajándékot, és aztán visszamerülnek. Mindig a víz tetején van az ajándék átadás. Azt tudod, hogy Feri. És akkor a főbálna, a hímmán a girlandot vesz a nyakában. Meg a vicceskedő búvárok szokták levinni egyébként a fákat. Karácsonyfákat. Na, és akkor úgy. Igen, de ez vagy medencébe, vagy a dorogitóban. Nem visznek, hanem rendeset, ami elbomlik. Igen, meg ezt a dorogitóban csinálják, vagy medencében, tehát kevesebb a bálna arra felé. Aztán, amikor majd szurolással lesz a sok szaloncukortól a dugó. Amikor az a répás mákos szaloncukortal eldugul a dugom. A tavalyi karácsonyra már októberen webshopon megrendelt karácsonyi égősorom idén februárban jött meg, úgyhogy nem is olyan korai ez a szeptemberi készülődés. Jövő héten hétfőn építjük a karácsonyi szezonális osztályt, gyerekek. A termékek már a raktárban vannak, egy multiban dolgozó. Tehát ez most kitör. Hetek kérdése, napok kérdése is kitör. Hát szerintem már az ország a fáját is megrendelték a parlamentben. Mert na hát jó, az más. Nyilván hát idén Szibériából lesz. Hát a nagy barátság egyébben honnan lehet, de máshonnan. Hát most érted. Mire onnan ide ír. Igen. Trojkán. Mit karácsony? Hugo már azt kérdezgeti, hova megyünk szilveszterkor. Idén is lesz a műsorban Kari húzás? Nem. Volt? Nem volt tavaly? Nem, tavaly igen. Volt. Ne volt? Persze. Uh-huh. villám gyorsan összehozta. Novemberben véget ért az adás. Na, hát ott igen, de itt már elkezdtük emlékezni decemberben. Na, és adtunk is. Adtunk is. Adtunk. Volt, és egész jó ajándékok voltak. De szerintem most tényleg ne bízzük a véletlenre, meg hát ha elfelejtődik. Legyen holnap. Micsoda? Csináljuk meg holnap. Az a baj, hogy eldumáljátok, hogy kikit húzott. Mi az, hogy eldumáljuk? De volt ilyen? Nem. Senki nem szólt a másiknak. Nem. Maximum megkérdeztük, hogy szerinted mivel tudnánk kicseszni vele. Jó. Benne vagyok. Én már tudom, mit veszek. Nekem a szívemben már egy külön kis fa kell, van külön itt van az ember. A gondoskodó. Mert kinyitottam szívem kis kakukkos óráját, és már ott nézelődik ki a kis kakuk rajta. Ott és van egy kis karácsonyi pitvar. Még azt sem tudod, hogy kit húztál? Vagy mindenkinek de van ajándék? Mindenkinek van egy külön fakja. Tehát van egy külön Feri fak, egy Ani fak, egy Zsül fak, egy Viki mindenki fak. Mindenki fak. Mindenkinek van egy fakja. Az én tiszta szívem szeretetében mindenkinek van egy fakja. Azt tudom nektek. Az van nektek elkülön, csak külön fakok vannak elkülön itt. Kicsi kis fakok. Személyes kis, kicsi fakok. Ó, Istenem, ha én meglátok egy jó ajándékot, megveszem, az a gond, hogy nincs türelmem kívánni a karácsonyi, általában még aznap odaadom. Szóval december 23-án jön a pánik. Még az is beteg, hogy megveszed karácsonyra, de nem bírod kívánni, és odaadod, nem? Annyira kíváncsi vagy rá, hogy mennyire fog neki örülni. Azért az is erős, igen. Az is erős. Na. Mondtuk már az új műsort az RTL-en, nem? RTL.hu per afal. Nem, a barcelonás játékunkat mondtuk már? Mondtuk már korábban, de mondtuk, mondjuk el. Mondjuk még párszor. Tehát arról van szó, hogy volt nekünk annak idején játékunk, amikor nektek kellett játszani a sportriportert, és gyakorlatilag egy közvetítést kellett egy percben összehozni, és akiknél ez nagyon jól sikerült, azoknak megvolt az esélyük arra, hogy kijussanak egy Barca labdarúgó mérkőzésre, nem fogjuk elhinni, Barcelonába. Így van, Barcelonába, és ez a lehetőség most is megvan. Egész héten barcelonás játékunk van. De csavartunk rajta egyet. Most edzőbát kell alakítani. Edzőbát. Hát mi egy olyan generáció vagyunk, aki beleszocializálódott abba, hogy magyar rosszul öltözött, szotyízó edzők állnak a pálya szélén, és rettenetesen káromkodva irányítják a csapatot, vagy hát legalábbis próbálják. Tibi bá, Józsi bá, ugye edzőbá. Sanyika! Sanyika! Mit mutogasz, te vagy az egyetlen Sanyika? Szerész körbe, rúgd előre, nem arra, vissza, az a mi kaput, hülye vagy, mit csinálsz, ne csinálj, mi, bemegyek, megöllek. És a ronda szavak most szerintem jönnek. Nyertél. Na, kb. Ez. Ez kell csinálni. Ez egy fél perc volt. Fél perc. Egy percben, jó. És a legtehetségesebb edző kimegy Barcelonába. Mert egy barcelonai utat lehet nyerni a hetünk legvégén, ugye majd pénteken, amikor valakit visszahívunk, hát ugye azért itt voltak nagy játékosok, azért a Sziszó vezeti messzóra. voltak nagy pillanatok ebben a játékban, de most nem sportreporter, sportkommentárt, hanem edzőt kell alakítani. És egy repülőjeggyel, barcelonai éjszakával, egy barcelonai meccsre való belépéssel, a Bekópáholyba ráadásul. Tökéletes hétvége. Nagyon szép a hétvége. Mehet valaki egy Barca meccsre. Hova rúgod? Ne oda rúg! Ki van a lától? Anyád! Anyádat szöktes! És most még kultúrát vagy. Igen. De kultúráltan kell azért. Tehát fontos, hogy persze. Hát nyilván a kicsit olyan, hogy is mondja, csak szőkesziklás kifejezéseket azokat most így hagyjuk. Igen, azt nem kell hozni. Jó, úgyhogy 9 óra után játszunk majd. Aki érez magában energiát, az figyeljen, mert valamikor 8:30 után jön majd egy Barcelonával kapcsolatos kérdés, és az lesz a beugró játékra, azt kell nekünk SMS-ben elküldeni, mármint a választ, nyilván nem a kérdést. És akkor a jó megoldást beküldők közül választunk majd ki valakit, aki adásba kerül, de ha valakinek ma nem sikerült, ne aggódjon, mert egész héten játszunk, tehát 5 játékost ismerünk meg, és végül az 5 játékos közül döntjük majd el, hogy ki menjen Barcelonába. Azért ez egy nagy dolog. Barca fanoknak. Madrid fanyoknak majd kitalálunk valamit. Nem tudjuk, milyen meccsre mennek, lehet, hogy egy Real Madrid-Barcelona meccs, akkor egyszer megvan. Persze. Mi voltunk? Mi volt az a borzalom? Ankara. Nem. Nagyon az alsóházból volt valaki. Gibraltár, mit tudom én, valami ilyesmi. Nem is tepertek túlzottan. Hát és egy gól, persze beúszta a Barca, de... Fú, de rossz meccs volt. Szerintem az a szezonnak az egyik legrosszabb meccs volt, de ezt mondták is sokan, hogy az valami elképesztő. Nem véletlen, hogy minden elfogyott a bekupáló hűtőjéből. Én végig ittam. Nem is ültem nagyon a páholyban, mentem mindig inni, te meg ott feküdtél. Gyönyörű páholy gyerekek, gyönyörű állófogadás, pincérek, tehát az a VIP rész ott fölül a Barcelona, ugye páholy részén, ahol tényleg a Piqué ült ott mellett, vezetted, Nelson Piqué. Ja, ő is ott volt. És hát ez mit csinált ott a smokingos emberek között? Felfeküdtél valami kanapére, vagy nem tudom, és úgy fotóztalak, hogy ott elfáradva, mint aki berúgott, feküdtél egy kanapén, miközben ott világsztárok jöttek, mentek melletted. Shakira ült hárommal arrébb, meg nem tudom. Szóval, alig vártam már, hogy miben menjen mindenki, és ki tudjam válogatni a kesúdiót. Ne, elővetted a kis szatyrodat, és így behúztál mindent, ami megmaradt. Volt nagy öröm otthon. Annyi vásárfiát sose láttak még. Jó, hát a kis pálcikás... Apa, egész kóla! Apa, pálcikás kókuszgolyó? Így van, picit lejárós a kupak. Micsoda? Egy hétig azt tette a család, amit János elrakott ott az állófogadáson. Jó, hát a Ungarische Wirtschaft azért az mindenhol kijön. Én csak azt láttam, hogy fölnyúl egy kéz így a tálakra, és így húzza be egy szatyorba. Mondom, János, légy szíves, viselkedjen már. Csodálatos volt. Na, hát ide juttatunk el benneteket, drága hallgatók, úgyhogy figyeljétek a játékot. Jó, 4 perc múlva, 8 óra, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk 10 perchez. Milyen jó ez a szám? Igen, most már vagy János, bocs. Na, kellemes, én nagyon bírom ezt a dalt. Hát ez ilyen kicsit ilyen ott is volt. Ottinak köszönöm. Ott is, nem én voltam, nem voltam. Ez egy új feldolgozása ennek a dalnak. Ez egy régi dal, de nagyon jó hangulata van. A szerettem turné régen. Alatt is kérdezték, és a hétvégén is, hogy mi van DJ Otti. Már beköszönhetne, lehetne egy retro. Egyébként tényleg csinálták most már tényleg valamit. Fúrnak itt bennünket? Vagy Ottit nem bennünket? Nem. Otti van nehéz egyeztetni, de Otti van nehéz egyeztetni. Abszolút, persze. Belefér egy retro adás simán. Úgy mondtad felé, hogy lehet a háttérben valamiféle DJ összeesküvés? Igen, hogy a friss fiatal DJ-jeink az megrettentek attól, hogy Otti átveszi az uralmat. Mm-hmm. De nem kell félnetek, srácok, hát jók vagytok ti is. Ne, persze. Máshogy jók, mint Otti, de... Otti jó, sottoló lehetett, amikor megtudták, hogy van hozzá egy közvetlen forró drótja Balázsnak. Igen. Még valakinek nem teszhetne, az ilyen zenék miatt menekül az ember a reggeli műsoroktól, írja valaki. Kellemes volt, de most már ez nem is tudom, hogy hanyadik feldolgozásunk volt ma. Most ezek mennek nagyon? Most úgy látszik, hogy ezek mennek, igen. Aki kitalálta az M2-esen a 60-as táblát, meg az egy sávot és a sávszűkítést, annak Mága Zoltán készítse a családi fotóalbumát. Jó, hogy de Barbara hal. Ott lesz rajta Barbara Streisand, az egész biztos, igen. Told neki, Otti, nincs megállás. Na, megmutatjuk, gyerekek, hogy kell ezt csinálni nagyjából edzőbársan, jó? Mert csak adunk ihletet. Uh-huh. Jó, az egyik a Jani féle volt. Az egyik persze, a Jani féle, de lehet ez konszolidáltabban is. Igen, a Maksa csinált még 1000 évvel ezelőtt, hogy a Maksa iradó, hát ezen fiatalok néltek fel, de van neki egy nem rossz anyag, hogy bírom a Maksát. Nem megyünk messzire egyébként Lőrinctől, mert ő is az. Igen. Csak hogy kell a edzőbát a pálya szélén elképzelni, és miket mond, van benne egy-két jó duma egyébként. Hát olyan Maksás, tudod, azért, igen, hogy nem veri ki a biztosítékot, tehát igen. A Maksa azért mindig is ilyen nagyon jól fésült volt, ugye, és így igazából sosem betett el nagyon a súlyukat, de szórakozott volt gyerekkoromban. Nagyon jó kis sugárzású fickó. Igen, és állandóan mosolyognak. Hogy kell csinálni? Második rész a pályán. Józsika, hol az embere? Na vedd ki és nyomd a kezébe. Ezek a nevetések nagyon jó. Akkor a szalvétát. Tedd be, jobb szél, Pistikém, jobb szél. Na, szörnyű. Fehér vonal a párhuzamosan fuss, úgy. Lali, támad le. Lőj. Menj, keresd meg a cipődet. Így kell csinálni, jó? Ja, tehát ez lesz. Azonnal vidd vissza a kaput, lézze meg a vaktus. Beivatom a mamádat, gyere ki rá, ne arra. Keresd a labdást. Ott megy, ott. Keresd, azért nem kell tudna felvágni. Ilyen kis szeletekre. Szabadrúgás, hol a sorfal? Álljatok össze. Ne a másikat takar. Vigyázz, legurítja, szép. Szép volt, Béla, egyenletesen forgattad a fejed. A labda hivatalos látogatáson a kapunkban van. Már égünk 1-0-ra. Pisti, van egy kör a pálya közepén, oda tedd le, azaz. Ez gyönyörű, hajrá, fiúk. Jaj, de szép, Tibike, 11-es. Na, Matyi, most miért mentek a kapu mögé? Mi az, hogy visszarúgni a labdát? Nyomás! Na, ezt kell csinálni. Jó, jó. Jó, így, jó, így jó. Kell csinálni. Lehet egy kicsit durvábban is. Ez a magsás. Koltai Robert prezentált a gondolom. Jó, jó kis régi rádiókabarét. Igen, kis rádiókabarét. Na, valami ilyesmi. Na, mikor lehetsz, 9 után? Igen. Dobjuk be a beugrót, írjanak SMS-t. A lányok is jelentkezhetnek, vagy akik a pasiuknak akarják megnyerni, és idősebbek is, tehát Marika után. A legszebb után emlékünk volt, aztán. Messzi vezeti Sziszóra. Sajnos nem tudjuk leadni, mert klasszos anyagban nem hoztuk át magunkat. Sziszó vezeti Messzire, vagy nem is tudom pontosan, mi volt. Messzó vezeti Sziszó. Messzó vezeti Sziszó. Istenem, de szerettem. Édes volt, igen. Messzó vezeti Sziszóra. Gyerekek, Kuki gyereket vár, hallottátok? Már nem ő konkrétan, de hogy Kukinak gyereke lesz. Nagyon durva. Kuki hány éves most már? Tényleg 50? Hát valami olyasmi. Hát ugye nehéz megalapítani a korát a mellett, a szín mellett. Hát, a szoli alatt igen, ott van Kuki. Kortalan. De azért ez egy nagy, ezért tökre örültetek. Most hallom a híreket, hogy gyereke lesz. Nem is tudtam, hogy ilyen komoly kapcsolata van. Hát ugye elvált, vagy volt neki egy komoly kapcsolata. Elvált, én azt hittem, hogy most így egy kicsit így pihen. Él. Hogy úgy mondjam, él egy kicsit. Igen, igen. Rápihen akkor a következő komoly hosszú távú kapcsolata. Szerintem aztán kérdőd, hogy ez az. Igen, éltő egy kicsit, azért igen. Volt a kettő igen. Között. És most megtalálta élete új szerelmét. Egy fiatal hölgyet. Így van, megmutatta neki a csokicsövet. Gólt, és hadd szóljon. Megmutatta neki a csokicsövet. Jó, mindjárt felhívjuk Kukit, megkérdezzük, hogy... Hát meg... Ez azért ez nagy dolog. Én emlékszem, hogy az első gyereket vártuk, tök izgatott voltam. A második nem már tudtam, mi jön. De az első azért az... Ott már szomorú voltál. A másodikra már tudtuk, mi jön. Nem, a második már olyan volt, hogy már minden volt. Tehát már a másodiknál úgy mész be a szülőszobára, meg úgy csinálod az egészet végig, hogy te már egyszer jártál itt. Te ezt már végig csináltad, nem? Tehát az első az igazán nagy izgalom, mert ott vagy teljesen kezdő. A másodiknál már szerintem egy rutinból lehozod egész egyszerűen. Persze ott is izgatott az ember, de már tudod, már valahogy bejáratod ott az egész. Gond, tehát hogyha nincs valamiféle olyan probléma, ami egészségügyi szülés közbeni fellépő probléma, akkor tényleg már lazán nyomod. Tehát ott már az volt, hogy mi már előző este is ittunk. Már a másodiknál? Már tejfakasztó, úgy mondtam, hogy holnap lesz, megy a béka szülni. Úgy mentél be a szülőszobába, hogy végig magadat vetted, mi? Fordítva, vegye le, nem. Fordítva, és akkor így meg. Az optikavédő, Ferenc, vegyük le. Visszanéztetek a videót, és amit szintén nem józanul, és azt mondja, hát tiszta apja a gyerek. Nem, ez te vagy, ja? De tiszta apja. Hallom, tiszta apja. Figyelj, 48 éves, egy év idősebb nálunk. A Kuki. Aha. Én csak hülyeskedtem, amikor azt mondtam, hogy 50. Hát annyi, 69-es. Jó, ahhoz képest jól néz ki. Nagyon jól tartja magát. 40, az soknak tűnik, vagy kevésnek a 48? Én nem gondoltam volna, hogy olyan idős. Én egy 40-re tettem volna. Nem azért, annál azért egy picit, annál egy picit idősebb azért. Kuki, 50. Hát nem sokára, nem sokára. Hát viszonylag... Hát nem mondanám, mert most már azért idősebbek is vállalnak gyereket, és általában ez nem a férfin szokott múlni sajnos, ugye alapvetően, de szerintem azért biztos volt egy kis agyalás előtte, hogy ennyi idősen vállaljon a gyereket, nem? Hát egy pasinak szerintem 50 nem még simán belefér. Hát igen. Hát itt a nő a kérdés, igen, hogy a Kukinak most jóval fiatalabb a menyecskéje, barátnője, vagy nem tudom, most mennyasszonya, vagy felesége, nem igen. Tudom, nem vagyok annyira tisztában a Kuki házas életével, de hogy igazából egy 50-es pasi még miért ne? Hát még simán. Nem? Hát ez olyan, hogy nagyjából nektek jönne most még egy. Hát János, te mindig is felkészült voltál erre, és tudom, hogy te... Bármikor. A gyakorlati része az nagyon fekszik, hát ugye az semmi gond nincsen az összes többi. Tudom, hogy abban nagyon jó vezet, mint a virágnál. Hát ez meg a rutinból lehozza. Igen, mikortól 12 éves, onnantól kezdve már te is kezdted élvezni. Tehát onnantól már abszolút belejöttél. Amikor már bármit felhozott a hűtőből, ha kérte. Igen, akkor már jó volt. Ha emlékszem, az egy izgalmas időszak volt. Ami készülsz, az ugye az egy nagyon kellemes időszak, nem? Amíg jön a gyerek, tehát az egy jó, az a 9 hónap, nem? Az egy ilyen idilli dolog. Az első gyerek várakozása. És most az, hogy viszed a kórházra, leteszed az ágyra, ott fekszik valami, igen. És akkor úgy nézed. Beugrátok a gyereket. Igen, rájöttök, hogy nem a tiéd, megnézed a karszalagot, rájött, hogy elcsérélted. Nem, és aztán hát azért az egy komoly krízis. Tehát én tudom, például az első éjszaka amikor még a Viki nem tudott szoptatni, akkor nekem éjszaka tápszerért kellett mennem, de ez elsőre nem úgy hozott, hogy, hogy persze elmegyek tápszerért. Eleve nem tudod, hogy hol van éjjel-nappali patika, becsöngetsz mindenhova, egyre riadtabb vagy. Igen. Már nagyon sír, tudod, jön az info, nyilván azt gondolod, hogy most van az éjhalál, tehát hogyha a gyerek nem eszik azonnal tápszert, akkor, akkor vége van, és te ölted meg a saját gyerekedet, hogy nem hoztál tápszert, és nem vagy jó szülő. Már agyalsz a határúti non-stopon, hogy igen, már mész, és akkor azt mondjuk, kinyitja egy ilyen, ilyen begyógyult szemű patikus, sose felejtem el, és azt mondja, hogy na jó, apuka, de mégis milyen tápszer? Mi az, hogy milyen? Hát de amit szoktak hát vinni. Hát akkor bepol, kettes, egyes, dejfehérje, ionizált, hidrolizált dejfehérjes, dejfehér allergiás, és nézel rá, és azt mondta, hogy biztos vagy benne, hogyha rosszat választasz, azzal is kárt teszel benne, nem mersz döntést hozni, ő nagyon elkeseredő. Minden egy kartonnal. És akkor melyik termékgyártótól, melyik legyen, miért ezt, és tudod, hogy egyre nagyobb a baj, közben a lelki füleiddel hallott, hogy üvölt a gyerek otthon, már rég otthon kéne lennem, és fogalmad jön nincs, hogy mit viszel. Mekkora gyereknek? Ez mi az, hogy mekkora? Ekkora született, mekkora? Adjon valami. Hány napos. Érti. Igen. És ezt a hazaviszed, kicsomagolod, és valamit beletolsz a szájába, amiről azt gondolod, hogy talán elhallgat. Megoldottad a krízist. Igen, megvan. Elég meleg, nem? Fél órára elcsendesedik. Akkor mindig megnyugszol, mert azt gondolod, hogy most vége, megoldottad, és amikor újra elkezded, így megint pánik helyzetbe kerültél. Rosszat hoztam! És ez valami. Így ment, ami kezdőszülőből nem váltál már a sírást is megismerő rutinos szülővé. Az első pár hónap nem. Az... De a második gyereknél meg már nem hagytad sírni. Az masztad. A második gyereknél szerintem már azért jóval tényleg rutinosabban. Sírsz. Ennyi. Nem, hát nem izgulsz annyit. És később értette is már a gyerek. Igen, harmadik nem azt mondja, nincs ott a cici, menj ki a hűtőhöz. A harmadik az már a tesónak. Jó, akkor tisztázzuk volna, hogy a cici már az enyém. De tényleg óriási különbség van a két gyerek között. Szülői mentalitásban, hogy amennyire stresszelsz az elsőn, annyira nyugodtan csinál, és ettől valószínűleg a gyerek is sokkal nyugodtabb, nem? Még mennyire lennék nyugodt a másodiknál? Szerintem te pont... Voltam azt akartam kérdezni, hogy volt olyan pillanat, amikor... Neked mindig volt két jól működő STK-s füldugót, tudod, ezt sokszor elmondom, ami átsegített az első 8-10 éven, aztán egyszer csak Móni kézen fogott és elvitt a gyerek ballagására. Rácsodálkoztál, és azt mondta, de szép kislány, nem visszük haza, nálunk lakik 14 éve, itt lakik János, ő a lányod. Ó, azt a minden se, hogy kikupálódott ez a gyerek. Isten áldja sokáig, és a sírját is. Az idők végezetéig fogunk gondozni annak, aki a viaszus füldögöt feltaláltak. Na, még egyszer köszönöm. Az egy izgalmas, és amikor egyre jobban zombulsz, egyre jobban nem alszol, és azt gondolod, hogy ez az időszak ugye véget ér. És közben nagyon szép, mert ott van a gyermeked, de szerintem az egy krízis. Nyilván, aki kiveszi a részét belőle, János. Tehát az egy krízis, nem? Aki ugyanúgy 8-10 órát alsz. De a kettőket nem érted akkor te se. Tehát nincs különbség attól, mert örülsz neki. Nem vagytok eléggé barázdáltak, az a baj. De hogy ezt sajnáljuk? Micsodát? Tehát ezt, hogy nem vagyunk elég barázdáltak. Nem, szerintem ezeket megélni mélységében is felismerni, igen. Szerintem ezt például te sajnálhatod, hogy nem vagy benne úgy, vagy nem veszed ki úgy a részed, vagy... Hát annyira azért nem sajnálom, de... De szerintem igen. Szerintem baromi jó. Tehát ott lenni, csinálni, pelenkázni, tisztába tenni, te altatod, ott vagy vele. Baromi nagy meló, de én megcsinálnám újra. Nem mondom, hogy harmadik gyereket vállalnék, de baromira sajnáltam volna, ha mondjuk az első pár év kimarad. De szerintem azt egy férfi sajnálhatja. De én ezt csináltam, és ezt imádtam, de nekem ennyire nem esett be soha, hogy már megint ez van, vagy az van. Jó, de volt olyan, csináltad az igen, életedet. De volt olyan, nem alszol egy pár hónapig, hogy sír, ha kelsz hozzá, tehát azért az kemény. Most mit csinálják a 2000-es korától, minden éjszakát végig aludt? Ez kábítószer, ezt tétek ti is. Az a mágtej. Mágtej, a mi meg pálinkás kenyér. Persze, most az alvás az csak az egyik, egyik része. Egyszerűen az, hogy nem vagy rá felkészülve. Hiába magyarázzák el neked, hát nem tudod, hogy mit kell csinálni. Nem? Nekem tök természetesen jött, hogy fogod, hogy bennem sose volt például, hogy csomóan mondják az apuka pánikot, hogy már ugye a szülés előtt megvan, hogy te... És nem volt. Nekem olyan tök természetes. Azt nem tudom, mi. Hát azt, hogy... Azt is hallottam, hogy apuka pánik. De hát, hazahajjon egy névnap után felinén. De, az apává válásnak a terhe, érted? Hogy egyszer csak vége annak az életednek, ami van, és felelős szülő leszel holnaptól. Ha? Hát pont erről beszélsz, hogy hogy fogjam meg, hogy fürdetem. Nem, én nem erről beszélek. Nem. Akkor teljesen másról. Ő miről beszél? Én tök másról. Nem, az, hogy tőled kívül álló vagyok ebben a témában. Nem arról. Nem az, hogy apukává válsz. Nem erről beszélek. Az egy más dolog, hogy megijedsz attól, hogy gyereked lesz, vagy akkor csináltál valami miatt, ami nem visszacsinálható. Az egy más történet. Ilyen például nem volt bennem. Hanem amikor otthon vagy, és kvázi tulajdonképpen nem pánik, hanem ott meg kell oldanod bizonyos dolgokat. Jó, mindegy, ezt tök máshogy éltük meg, tehát ez ebbe úgyse lesz. De attól szép világ, ugye? Bennem ilyen apukapáni példa nem volt. Soha. Na, ugye megkérdezzük, Kukit benne van-e. Kuki, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok, fiatalok! Hello! Szia! Jó, fénembe! Halljuk a híreket, Kukikám, már gratulálunk! Szívből gratulálunk! Nagyon szépen köszönöm! Köszönjük szépen! Most láttuk! Olvastad te is, nem? Akartad, vagy így maradt? Kukikám, hányadik hónapban van a párod? 21. hetes. 21. 7, igen. 16, akkor az már lassan a 6. hónapban léptek bele. Jó vagytok kimatekben, jó, nagyon jó, igen. Ez az. Na, tudjátok, hogy fiú lesz, lány lesz? Tudni valamit? Ez egy kis hunszúttal baba, nem mutatta még magát. Játszik velünk. Nem tudjunk pontosan, de az orvosok azt tippelik, hogy 90% kiskuki lesz. Na, mit szóltok ehhez? Kiskuki lesz, tehát 90%-ban kiskuki. Na, hát gratulálunk, ez egy nagy dolog. Hát az nagyon-nagyon várom. Esküszöm nektek, hogy már elkezdtem gondolkodni, hogyan kell kitenni a kisbabaszóba, hogyan fogom fiotetni őt, pelenkát cserélni, de annyira izgatott vagyok, de jó értelemben, hogy ez hihetetlen, óriási érzés. Neked ez az első gyereked, ugye? Tehát neked még nem volt. Igen, még szűz voltam ebben a területben, igen, ez az első gyerekem, igen, gyerekünk, itt kell beszélni, na, tisztelem a kisvárom, igen. Gyereketten közösen, Peti, mióta vagytok együtt? Én nem lemaradtam erről, mióta tart ez a kapcsolat? Hát, mert Balázs nem sokszor hívsz engem, hogy mi újság, Kukikám, hogy vagy, a legalább kicsit többet. Bevallom, férfiasan, igen. De most nagyon megörültem, hogy hallottam, amikor láttam a híreket. Szóval mióta vagytok együtt? Több mint egy éve, igen, kicsit gyorsan meg minden, de jó, ahogy van minden, tudod? Mindig nekem van egy ilyen szájfogásom, hogy az élet ez nem csak matematika, nem kell még nézni a számok, miatt vagytok kegyűt, vagy hány évesek vagytok, hanem az élet ilyen szép, ahogy van, hogy így alakult, boldogok vagyunk, és remélem, hogy ő lesz a legboldogabb baba a világon. Én azt kívánom neki. Tehát el lesz kényeztetve. Na is kell, el is kell, persze. És az a jó, hogy be tudjátok hozni a munkába. Persze. De mind a ketten itt vagytok, akkor a gyerek is itt legyen. Ez most még egyszer? Most mi van? Dolgozik a barátnője. Itt dolgozik a párod, Kuki? Tényleg? Együtt dolgoztok? Nem, együtt dolgozunk, nem. Most pihen, nem, most már ő is felkészül, hogy egy új élet jön, most már ő is kicsit, hogy hívják, most elkezd kicsit pihenni, mert utána hallottam kéket beszélni, hogy nem fogunk sokat aludni, az egy kell csinálni, akkor most alszunk el nagyot, és utána már február 2-án már készek leszünk, hogy egy fél évig semmit nem fogunk aludni, de nem baj. Február 2-ára vagytok kiírva? Igen. Még egy napot vár, akkor pont a névnapomon jön. Az egy szép ajándék. Pedig egyébként a pultok tökéletesen alkalmasok itt arra, hogy tisztában tedd őket, nem nagyon nyomná őket, vagy a gyereket semmilyen gomb. Igen, egyébként itt simán meg tudod. Ha valami történne a streamen is. Simán meg tudod csinálni, meg legalább tudnánk nézni élőben. És izgatott vagy, Kukikán, várod? Azt mondtad, hogy nagyon, ugye? Gondolom. Nagyon várom. Ez egy új élet, és szerintem akkor most van értelme élni, mikor tényleg valakinek van egy kis baba vagy gyerek, és ez annyira jó, ez nem az a kifejezés, hogy kihívás, hanem hogy ez az élet trendje is. Én azt hittem, most hogy nem leszek apuka, de most végre sikerült, és szerintem én vagyok a legboldogabb ember a világon, és nagyon-nagyon várom. Nagyon. Van már név ötlet, vagy az még azért nagyon korai? A kis Mátyi őt, hogy hívják már? A kicsi Mátyi ő. Nem, még nincs, de mondjuk kérem tőletek egy szíveséget, hogy hallgatók döntsenek valahogy, hogy vagyunk egy fiú név milyen jó lenne francul és magyarul mondani, vagy egy lány név. Ezért indítsunk egy játék. A kis François Dezső. François Dezső, vagy Jean. Hallottam kideket már egy ilyen. A kis Jean Józsika. Nagyon szép lett a kis Jean Józsika. Nagyon szép. 4 kilóval született a kis Jean József. Jean József Mathieu. Nagyon. Na jó, van, Kukiát is te hozott a csapatba, akkor ez egy merőben más világ, egy nagyon izgalmas, nagyon jó történet, nagyon más szerintem, amit az ember vár meg, hát igazából felkészülni se lehet rá, de jó dolog, és biztos, hogy sok-sok örömöd lesz benne, úgyhogy mi nagyon-nagyon drukkolunk. Nagyon szépen köszönöm, nagyon avasok vagytok. Köszönöm szépen. Február másik, akkor kocintunk. Lesz egy ilyen kocintás, a névnap és kuki. A kis fakasztó buli. Tejfakasztó buli, a kis Matyőre iszünk majd. Jó, kukikám, vigyázz, vigyázz magadra. Örülünk tényleg, ciao, sok boldogságot. Hello, szia, szia. Hello. Gyerekek, most már Kuki is belépett akkor. Nekem van, már lehetett 48 évesen. Ne, én sem tudtam, hogy ilyen, ennyi idős. Én is valami fiatal betettem, de hát az Szoli azért... Hát ezért az... igen, a bronzárium azért... A bronzárium azért kortalanát teszi az ember. A bronzárium azért... A bronzárium az kortalanítja az ember. De ő nem ilyen festős bejár, hogy így lefestik ilyen narancssárgára, vagy az már nincsen? Nem, ő rendesen. Rendes? Meg ő azt mondta egyébként, hogy ilyen a bőre, mert hogy neki, nem is tudom, mit mondott, hogy van benne egy kis algériai vér talán? Emlékeim szerint, de sokkal korábban ment Franciaország. Nem tudom igazából, csak látom, hogy tényleg mindig valami van. Múltkor rákérdeztünk, és akkor mondta, hogy itt genetikailag ilyen. Tehát, hogy neki nagyon jól reagál a bőre. Napra. A Szoli szponzorok megkereséseire. Mondta már, hogy lesz új műsor az RTL-en? Nem! Milyen műsor? Nem mondta? Nem! Hogy rtl.hu/afal oldalon keresünk jelentkezőket? Nem mondtam mi? Akkor ez egy vetélkedő? Ez egy vetélkedő az lesz. Az a cím, oldal? Nem, az a cím, hogy a fal. Ja, azért. rtl.hu/afal oldalon. Ha vetélkedő, akkor lehet nyerni. Lehet nyerni, 100 millió forintot akár. 100 millió forintot. Mondtam a címet? Nem mondtam. rtl.hu/afal oldalon? Nem. És kerestek valakit oda? Így van, keresünk szereplőket, lehet jelentkezni. Azt a mindeni. rtl.hu/afal oldalon. Még nem mondtam. Párok jelentkezzenek elsősorban? Párok, házastársak, testvérek, anya, apa, igen. Kollégák nem, tehát valamilyen rokoni viszonyban kell lenni. Férfeleség, testvér, anya, apa, nagymama, igen. Ez nem mondtam. Ez az új, nem mondtam még? Nem. Hogy rtl.hu/afal oldalon lehet jelentkezni? Nem szóltam, hogy mondjam. Afal. Végre. Nem mondom, szóltok, hogy mondjam. Hát ne, azért nem mondom, mert nem szóltok. Szóljatok már, hogy mondjam. Ja, jelentkezni? Hogy ne lehet jelentkezni? Hova? Miért van új műsor? A fal. De jól hangzik. A Rádió Egyen. Balázsi. Hello, good day. Hogy áll ez a Tesco sztrájk? Most újra lesz, azt olvastam ma reggel, hogy újra sztrájkolnak, tényleg? Igen. Itt vagyunk, 3-4-9 lesz pontosan 2 perc, és elértek valamilyen eredményt? Hogy ne kérdezzek neked. Na, meglepték. Biztos, hogy jól esik nekik az érdeklődésed és az aggódásod. Szerintem nem volt még ott megegyezés. Ott egyelőre... És azt olvastam, hogy nincs megállapodás, és harcban állnak. Hát nagyon-nagyon szeretnénk, vagy nagyon szurkolunk azoknak, akik szeretnének bizonyos emeléseket elérni, hát az ott dolgozóknak mindenképpen. Úgyhogy meglátjuk. De most egy nagy mindenhol nagy lázadás, ugye az egyik fapados légitársaságon pedig kiadatták ugye a szabadságokat a pilótáknak, és több ezer járatot törölni kell lesz, mert nagyon azt kemény. Mondták, hogy a gyerekek, akkor ne szórakozzatok itt a szabadságokkal, meg nem tudom, és kötelezték őket, hogy adják ki, és hát ugye nem tudják elvinni a gépet, és ezért több ezer járatot kellett törölni. Nincs megállapodás, nincs, azt olvastam egyébként, igen. 25%-ot szeretnének béremelésnek visszamenőlegesen szeptemberről, vagy től, és hogy létszámbővítés legyen. Hát igen, csak ugye nem is tudom, hány százalékos létszámbővítést akarnak, és olyan munkaerőhiány van a magyar piac, hogy azt miből tudják feltölteni, azt, hogy legyenek Tesco dolgozók, vagy hogy többen dolgoznak, azt nem tudom. Hát igazából ezzel azért nagyon sok multiküz, meg rengeteg mindenki, hogy létszámhiány van. Figyelj, festőt, burkolót is alig találsz. Tehát is csinálunk egy ilyen lakásfelújítás jellegű történetet, és hát... Marha nehéz. Nincs, egyszerűen nincs. Mert tehát, nem van táblázva egész évre. Nem egyezteted le előre, akkor csak a retard van, aki viszont nem ismeri fel a járólapot, meg a parkettát, és fölrakja a parkettát a falra, mert nézzel ő azt rám. Gondolta, nézzel hogy rám. Azt te úgy szeretnéd. Tehát... Nézzen rám! Én vagyok a pókember? Nem? Akkor járólapot a... falról legyen kedves lesz. Jó, köszönöm. Vegyük le. Igen. Szóval, igen. Hogy tényleg elképesztő. Tehát ilyenkor szembesülsz azzal, hogy te nem is tudom, hogy te építkezni akarsz, vagy nem tudom, és nincs leszervezve előre neked, hogy legyen egy kiviteleződ, és mindenki ott álljon szépen naptári hónapban, akkor, amikor le van beszélve, akkor nincs egy jó asztalosod, meg egy jó burkolód, meg egy jó áramosod, villanyosod, nem tudom, akkor egész egyszerűen hónapokig hozzá se tudsz kezdeni, mert eltűntek a szakemberek. De megdöbbentő egyébként. Egy tényleg. Évre előre kell gondolkoznod most. ha jó szakit akarsz keresni, hogy majd jövőre szeretnék festetni, akkor már most le kell. Hát ők most dögre keresik magukat, tehát most egy asztalos ogyat kér el, amilyet nem szégyel, nem? Hát most vagy bevállalod annyiért, vagy azt mondja, hogy akkor találj más, viszont az meg nem jön el neked. Hát és ugye és a következő fél évben nem lesz, mint ami konyhabútorod, szóval elképesztő. És ugye a munkák egymásra épülnek, tehát hogy biztos, hogy gyakran halljátok azt ilyenkor, hogy kedves uram, majd ha a festő végzett, de festőnk nincsen. Igen. Igen, akkor jövök én. Igen. Jaj, valamikor foglalkozunk, kéne csinálni egy műsort erről a homeopátiáról is egyébként. Én szeretnék, én nagy követője vagyok, meg nagy híve vagyok. Tessék? Arról most olvastam a hírt, hogy bedőltetek. Megdőlt az egész. Tudományosan bizonyították, hogy semmi értelme a homeopátián. A tudománytalan humbug, ami az emberek hiszékenységére épít. És most ne gyere azzal, ezt, hogy nálatok működik. Hát kit érdekel? Ha a tudomány bebizonyította, akkor nem most ez a hír. A tudomány az nem ér egy kalapszart se. Persze. Hát azt egy tök hülyeség. Mennyi minden nem tud bizonyítani a tudomány, meg mennyi mindenre nincs bizonyíték, amiről azért valójában tudjuk, hogy létezik. Hát ez a... Bizonyíts be. Nem tudod bebizonyítani. Na, de rossz a felvetés. De miért? De hát a homeopátia az működik. Hát akkor mitől gyógyulsz meg, vagy mitől gyógyul meg a gyerek, vagy hogy mire hat, vagy hogy hat? A szervezete biztos segít rajta. Főleg a kicsi kisgyerekeknél. Hát miért nem? Hát annak is van szervezete, érted, kilábal a bajból. Csak te közben adsz olyan gyógyszereket, amiben semmi nincs, és azt gondolod, hogy attól jó. Én most csak a cikkből táplálkozom. Téged is megvett a gyógyszerlobbi ugyanúgy. Kilóra megvettek. Én nagyon sajnálom, én remélem, hogy azért ez a fajta homeopátia ellenes lobby, hogy nyilván teljesen egyértelmű, hogy a gyógyszerlobbitól az uniónál, tehát ezért ez nem nagyon durva összeesküvés elmélet, hogy egyszer nem áll érdekükből az, hogy te kaphassál homeopátiát, hát ne vegyél. Addig is vedd meg az ő készítményeiket, vegyél gyógyszert, ne vegyél egy mindenféle de általuk nem bizonyított dolgot, mert addig sem költesz gyógyszerre, hanem homeopátiára vagy. Te vagy most a gyógyszergyár, csak mondom a példát. És felfedezel egy új szegmenst. Hát nem kezdenék el homeopátiás tablettákat gyártani, kérdezem én. Érted? Tehát, hogy azért nem hát, jó. Hát, hogy nincs benne akkora biznisz, tudod. Dehogy nem. Hát itt az éves forgalmat leszámítva, mit tudom, sokkal kevesebbet költenek azért homeopátiára, mint gyógyszere. Egész egyszerűen lehet, hogy megvannak már azok a nagy forgalmazók, akik ezt gyártják. Jól bejáratottak a piacon. Nem tudom. Tudod, ezek mindig nekem ezek a dokik, akik írtak erről egy cikket. Hát azért hányszor halljuk már, hogy ezeket a publicisztikákat hogy veszik meg olyan gyógyszercégek, gyógyszerlobbi, amit iratnak neked, megvesznek 8-10 tudóst, és iratnak egy olyan anyagot, egy háttértanulmányt, amiről aztán nem egyszer derült ki, hogy azért gyógyszercégek, gyógyszergyárak finanszírozták ezeket az újságokban megjelenő publicisztikákat, meg dokikat. Hát azért ez se ördögtől való. Meg én nagyon sajnálom. Mi nagyon szeretjük, és nálunk nagyon működik, meg nagyon működött. És lehet, hogy ha te beveszed felnőttként, akkor a placebo hatás működik, de hát most egy 8 hónapos gyereknél, vagy egy 10 hónapos gyereknél, az nem nagyon tudod neki elmagyarázni, hogy ez most nem igazi gyógyszer, csak homeopátia, és mégis reagál rá a szervezete, és működik. Szóval én nagyon hiszek benne, én sajnálnám, ha levennék a polcokról. Nincs még erről szó, csak hát ugye most valahogy ezt itt keretek közé akarják szorítani, vagy szankcionálni. Nem, hogy feljövünk egy homeopátiás dokit, kíváncsiak szembeállítva, vagy már egy doki valaki nem hisz ebben, hogy mit kezdenek egymással. Azt egyébként nem szabad elfelejteni, hogy nagyon hosszú időn keresztül azért a hagyományos orvoslás az szembeállt a különböző ilyen természetgyógyász technikákkal, módszerekkel, ezért egy pár évvel ezelőtt még az akupunktúrál is úgy néztek rá, annak ellenére, hogy több ezer éves múltra tekint vissza, hogy jaj, hagyjál már, ez valami humbug, ide jön valaki, és ferd a szeme, és belit szurkál tűket, igen, és akkor majd igen. Szóval azért nem szabad összekeverni ezeket a dolgokat, mondjuk a Fülöp-szigeteki csoda doktorokkal, akik mindenféle dolgot csináltak a hasadon egy kis vérben, aztán pedig, hogy hívják, csirkebeleket húzgáltak ki, és azt állították, hogy egyébként most ők rákot gyógyítanak, tehát a két dolog az nem ugyanaz, tehát amikor valami dokumentáltan több ezer éves múltra tekint vissza, és segít, és használják, és működik, ahogy lásd például az akupunktúra, akkor ezt nem szabad ezeket a dolgokat összekeverni. És mondom, pár évvel ezelőtt még ott is megvolt ez a szkeptikusság, meg ott is volt a távolságtartás, a hagyományos orvoslás első részéről is elutasították. Mostanra pedig egy csomószor lehet hallani azt, hogy olyan emberek, akik hagyományos orvosok, vegyítik a különböző technikákat egymással, és azt mondják, hogy erre neki ugyan nincsen megoldása, de ajánlja azt, hogy próbáljuk meg azt is. Mert ha használ, akkor használ. És a betegnek igazából mindegy, hogy mi használ, csak használjon. Tehát, hogyha azt mondod például a homeopátiás gyógyszer, vagy amit nem gyógyszer, a homeopátiás készítménnyel kapcsolatban, azt mondod, hogy mit tudom, érted, hogy ez nem működik. De működik. Ha a fejedben működik, akkor neked nem tök mindegy, hogy mitől van, hogy placebo vagy nem placebo. Vannak olyan betegségek, ahol mondjuk ez a homeopátiás cucc már nem jó, valaki viszont ragaszkodik hozzá, tehát hogy az ötvözés még megértem, de aki így nagyon egy oldalra teszi le a voksot, és egyébként nem megy el a rendes orvoshoz, mikor már akkor a baj. Mert most ez a kutatás pont azt hozta ki, hogy azért veszélyes, mert egy csomóan annyira hisznek benne, hogy csak ezt a hajlandóak csinálni. Azért, mert néhány ember hülye, azért nem, de ez egy marhaság, tehát ez nem jó az érvelés sem. Tehát azt mondják, hogy igen, amit te is mondasz, hogy azért kell kivonni a forgalommal, meg visszaszorítani, mert egyébként néhány ember gyógyszer helyett ezt használja. Ja. Hát akkor vágjuk le a kezüket, ha energiával próbálnak gyógyítani, vágjuk, vonjuk ki a teafiltert a forgalomból, mert egyébként én diófa levél teával akarom gyógyítani a középfül, gennyes középfül gyulladásomat, a gyereknél közben már rég antibiotikumot kéne. Tehát azért, mert néhányan rosszul használják, vagy nem értik, az még nem érve arra, hogy te valamit megsemmisítsél. Már azt mondják, igen, hogy ahelyett, hogy a hagyományos orvos, vagy a hagyományos gyógyszereket vennék be, az emberek ezzel próbálják gyógyítani. Miért? Ha én egyébként hiszek abban, hogy a csalántea meggyógyítja egyébként a nem tudom, a 39 fokos lázban szenvedő gyerekemet, és hát, nem gyógyítja meg. A láza, de az egy buta szülői döntés, érted? Tehát egy jó homeopata doki, vagy aki valóban ismeri a homeopátiát, az tudja, hogy mikor lehet melyik stádiumában a betegséget még gyógyítani ezzel, és mikor van az, amikor ez már nem segít, mert mondjuk van egy gennyes tényleg középfül gyulladásod, és arra már neked antibiotikumot kell szedni, mert ez már nem vírus, bakteriális, és azt már nem állítja meg aztán semmilyen homeopátia. Szóval azért, mert néhányan hülyén vagy rosszul használják, ez nem ér. Tehát ezt olvastam én is, hogy rosszul használják, és ahelyett, hogy a hagyományos gyógyszert használnak, még ezzel próbálják csillapítani a nem tudom, a 41 fokos lázát a gyereknek, ahelyett, hogy beadnának lázcsillapítót. Hát 41 foknál már te is beadsz normális lázcsillapítót, nem erre szól, de van egy homeopátiás készítmény, ami például arra szolgál, hogy ha a gyerek láza elkezd felszökni, azt beadod neki, és körülbelül 20 percen belül kimutathatóan lemegy a láza. Na most akkor az mi a fenétől megy le? Adtál neki valamilyen készítményt? Vagy ő tudja, hogy ez egy placebo, hát, igen, vagy magától is lement volna, de nem, de vagy a gyerek egyébként egy évesen annyira hisz az anyjában, hogy bármitől lemegy. És rengeteg minden, tehát nézek az allergiát. Hány olyan allergiás van, aki már február-márciusban elkezdi szedni a homeopátiás készítményeket, és nem kell egyébként a gyógyszercégek által nagyon erősen megtámogatott, nem tudom, milyen gyógyszereket szedni, nem kiválóan működik, és rendben tartja az allergiáját homeopátiás készítményekkel. Tehát van egy tapasztalás, és a tapasztalás útján létrejött maga a homeopátiás készítmény. Valóban nincs tudományos magyarázat, de hát azért hány ilyen dolog történt már, hogy a tapasztalás útján leírtunk valamit, vagy felnéztünk az égre, és a tapasztalatainkat levezettük, hogy mit látunk a távcsőbe. Lásd Galilei. Nem? Ugyanez történt. Felnézett, és leírta, és azt meghurcolták, vitatkoztak vele, csak igaza lett, volt egy tapasztalás, abból azóta már tudomány lett. Ugyanez a homeopátiás tapasztalat alapján valamit lejegyeztek, elkezdték használni, a dolog működött. Hát igen, most ha halálra indítjuk, akkor nem működik. Tudott melléírni néhány tényadatot. Tehát, nem tudok más melléírni, mint hogy valóban működik az, amit megtapasztalok. Hát a népi orvoslás is a tapasztalat alapján jött létre, és bizonyos dolgok, bizonyos hatóanyagok működtek. A homeopátiában azt mondja, kevés hatóanyag, hallom egy orvos doki most bevet nem tudom mennyi altatót, és akkor nem aludt el, de hát ez nem így működik. Tehát rosszul próbálják bizonyítani. Igen, de csak a másik oldal meg nem tudja bizonyítani. Érted? Tehát, hogy pont amit te elmondtál, hogy mitől működik. Ez a kérdés, hogy attól működik, hogy az anyukád... Na de ha meggyógyul a gyerek, nincs mellékhatása, elmúlik a baj, nem kell gyógyszert szedni, nem terheli meg a májadat, nem cseszi szét a szervezetedet, és kvázi tulajdonképpen nem vagy allergiás, működik, vagy meggyógyulsz egy adott betegségből, vagy akkor még mi a fenét bizonyít, csak ezen kívül, mint hogy bevált, jól működik, nincs mellékhatása, és nem káros. Nem? Hát, tehát, hogy igen, nyilván nekem önmagában az a tény, én nagyon az például, vagyok. Hogy azt mondjuk, hogy nincsen rá tudományos magyarázat, az számomra azért nem meggyőző, mert hogy egyébként nincsen tudományos magyarázat arra sem, hogy például a meditáció egészségmegőrző vagy gyógyító hatású lehetne, mert egyébként mi a meditáció? Van rá valami tudományos magyarázat? Nincs. És nem mégis ez a bajom, látom, ez a környezetemben is látom, hogy működik, és nagyon jól tudom, hogy egyébként ez is több ezer éves tapasztalatokra épülő olyan technika, aminek igenis van egészségmegőrző hatása, igenis meg tudnak gyógyulni, és igenis igazából szétált karral állnak körülötte a hagyományos orvosok, azt mondják, hogy nem tudja, hogy mitől, de tényleg meggyógyult a beteg, vagy tényleg jobban van menetebb, miközben egyébként ők maguk is azt mondják, hogy például, hogyha ha valami tényleg valami súlyos probléma van, ne agyisten például egy daganatos megbetegedés, ha hiszel a gyógyulásodban, hogyha ott van a pozitív gondolkodás, meg a pozitív hozzás, és ezt tudod bizonyítani rajta, és ez sem erre van tudományos magyarázat. Nincs. Mi az a bajom mindig a tudományjal. Igen. Az a baj, nincs magyarázat. A lélekre sincs, meg persze. De az a bajom a tudománnyal, hogy a tudomány mindig úgy működik, hogy azt mondja, hogy megpróbálom bebizonyítani. Nem működik, a tudomány elhasal, kvázi tulajdonképpen kudarcot vall, és egyből halálra ítéli a vizsgálat tárgyát. Mert azt mondja, hogy én nem tudtam bebizonyítani, hogy hogy működik. A homeopátiánál se tudják egészen pontosan, hogy hogy működik. A tudomány bevetett mindent, hogy megpróbálja megfejteni, nem tudja. Nem tudom megfejteni, kvázi mit csinálok, nincs rá racionális magyarázat ebben a világban, amit én ismerek. Kvázi tulajdonképpen akkor azt mondom, hogy ez nem működik, ez csalás, ez boszorkányság, de ne... De csak azért, mert a tudomány minden erejét összevetve nem tudja bebizonyítani egyelőre, hogy ez mitől működik, vagy milyen, hogy hat, vagy mire hat tulajdonképpen. Nincs még erre válasz egyértelműen, ezt senki nem tudja. Mit csinál? Azt mondja, hogy rendben van, én nem tudtam bebizonyítani az én eszközömmel, tehát rossz. Tehát bűnös. Tehát valójában nem működik, ezt. És halálra ítélem, most kicsit túlzok, de tulajdonképpen ez van. Miért? Mert van egy eszközrendszerem, A-tól B-ig terjedő eszközrendszer, és ebbe az eszközrendszerbe ez nem fér bele, én a saját eszközeimmel nem tudom megmagyarázni, hogy hogy működik, akkor mit mondok, hogy csalás? Érted, hogy milyen beszűkült, milyen rossz gondolkodás? És soha nem ez vitte előre a világot, meg soha nem ez, ettől lettünk többek, hogy így gondolkodtunk. Hát nézd meg, hány kutató, hány feltaláló volt, kora nagy hőse. Hát úgy. A másik oldal is haladt előre a tudományos világ, tehát azt mondom, most már előre a tudományos. Ugye homeopátiás lobby lettél, hogy gyógyszeriparral szemben. Az az érdekes. Igen, csak a gyógyszeriparnak ebben nagyon komoly pénze van, míg egyébként nekem kevesebb. Homeopátiás szerek előállítása ugyanolyan hasznot termel azok számára, akik ezzel foglalkoznak, mint a gyógyszeripar. Igen, tehát csak ha kiszorítod a homeopátiát, akkor kénytelen vagy elmenni megvenni a gyógyszert, kvázi, hogy levidd a gyereklázát, tehát még nagyobb bevételt generálsz egyébként a gyógyszeriparnak. Igen, és a homeopátiások vagy a homeopátiás készítményeket készítők nem lobbiznak a hagyományos gyógyszerek ellen, miközben a hagyományos gyógyszerek készítők meg lobbiznak ellen. Szerintem ők is lobbiznak abban. Tehát mindenki elmondja a magáét, abban van igazad, hogy mondjuk a rendes gyógyszeripar, vagy a már megszokott klasszikus 90%-át viszi a piacnak, tehát hangosabban tud a pénz miatt kiabálni. Azért a homeopátiás használók ugyanúgy kiabálnak. Milyen érdekes egyébként az, hogy őket zavarja az, hogy te homeopátiás készítményeket veszel, és használsz, mert hogy egyébként téged átvernek vele, és hogy ez neked felesleges, és de az ellen például senki nem ágál mondjuk a gyógyszeriparban, hogy egyszerre te megvegyél mondjuk 20-30-40 darabos gyógyszerkészítményeket, miközben nincs rá szükséged. Az Egyesült Államokban például ez úgy megy. Elmész az orvoshoz, és orvos azt mondja, hogy ja, neked ilyen tüneteid vannak, ja, neked ilyen problémád van, akkor én azt gondolom, hogy ez 8 szem kell ahhoz, hogy nem kell megvenni az egészet. Nem kell megvenni. Senki nem mondja neked azt, például édesanyádnak, vagy az én édesanyámnak sem mondta neki, de senki, hogy ne tározzon be annyi gyógyszert, amivel egyébként a második ukrán frontot egyébként helyre lehetett volna hozni. Nem nagyon azt egyszerű, neki, hogy 6 darabot vegyél, amennyit akarsz. Vegyél 3-szor ennyi. Nyolcvanas években járunk, nagyon egyszerű, csak hogy működik a tudomány meg az orvoslás. Volt egy doki, aki azt mondta, hogy szerinte a gyomor fekét az bakteriális fertőzés okozza, kinevették. Azt mondták, ez hülyeség, a tudomány nem ezt cáfolja. Vagy a tudomány ezt cáfolja, és ez baromság. Majd x évvel később bebizonyították egyébként, hogy a gyomor fekély egyik legnagyobb okozó egy helikobakter nevezetű bakteriális fertőzés, ami a gyomor fekélyek, mint tudom, 90%-ában kimutatható. Azóta a tudomány által ez egy elfogadott dolog, hogy a gyomor fekélyt egy helikobakter bakteriális fertőzés okozza, írtják, és remekül gyógyítják a gyomor fekélyt. Igen, ezt most nem értem, hogy ez hogy. Az, hogy a tudomány megint azt mondta valamiről, hogy nem működik, hülyeség, bebizonyosodott, és aztán működik. Na mindegy, valamikor egy homeopátiás dokit felhívhatunk, szerintem. Igen. Összeengedve akár egy normál dokit, sokszor megcsináltuk már, de foglalkoztatunk el, engem nagyon bánt egyébként. Így van, két szakértő. Mészárolják le ők, mindjárt más. Nem üveszek együtt. Hát persze. Nem értünk hozzá. Igen. Na jó, barcelonás játékunk jön. Gyorsan a kérdést tetjük fel. Itt van az adásmenetben egy kérdés. Ez a beugró kérdés, hogy lehet rá jelentkezni. Ez egy nagyon egyszerű kis beugró kérdés a barcelonás játékunkra. Megvan? Igen. Mondod? Nem. Melyik két szín jellemzi a Barcelona foszi csapatát? Tehát mi van benne? Aha. Tehát a klubnak a színeire vagyunk kíváncsiak. Így van, klubszínekre. Klubszínekre vagyunk kíváncsiak. Jó, küldjetek el nekünk 023-111-111-es SMS számunk, és ide jöhetnek a beugrós barcelonás kérdések. Edzőbát kell alakítani, ugye ez a lényeg? Uh-huh. Aki jól játszik és ügyes és megszeretik a hallgatók, mert Barcelonában okan vagy Barca meccsre. Tehát nem ez a nagyon szép öltönyös, nem a szabott öltönyös, nem, hanem Józsi rendes magyar. Józsi melegítős, így van, makos cipőse. Hiszó, menjél már! Állsz a pályaszélén üvöltöző a csapatnak. Ne, a játékkal jövő mindjárt a hírek. Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Betankolok homeopátiás szerepben. Mindenképpen. Most olvasom, hogy ez annál jobb, minél kevesebb benne a hatóanyag. Őrület. Azt mondják. Igen, hogy van olyan homeopátiás szer, amiben nagyon kevés. Nulla molekula van abból, igen, amit egyébként kitaláltak arra, hogy te gyógyítsd. Igen, csak ez nem akarom ászani sokáig nyújtani, csak ez megint egy nagyon hülye tudományos felvetés, hogy tehát gyógyít az, amiben hatóanyag van. Tehát a homeopátia nem mondja ezt. Hát ő nem. A homeopátia azt mondja, hogy a szervezet öngyógyító folyamatait indítja el. Ez fontos. Tehát nem kell benne azt a fajta hatóanyagot, mennyiséget keresni. Azon az elven működik, hogy csak egy egészen picit talán tartalmaz. 0,000x. És a szervezet felismeri azt, mondjuk hívjuk rezgésnek, és elindítja a saját magát a gyógyulás útján. Tehát amíg van mondjuk, nem tudom, egy 500 mg paracetamol, bedobod, mert lázas vagy, és megvág a hatóanyag, ugyanezt mondjuk meg tud csinálni homeopátiával, és a szervezet magától gyógyul. De ha már nagyon magas lázad van, menj el orvoshoz, ne légy hülye. Írja egy hallgató, igen, azért, mert néhányan kiugranak az ablakon, azért most ne tegyünk minden ázra ablakot, tehát néhányan persze rosszul használják. Dokihoz el kell menni feliratni a gyógyszert, ha az van. Tehát tudni kell, hogy mire jó. Mindegy, a héten foglalkozunk majd vele. Egymásra keresztünk majd két. Ja, vérbő, két okosat. Vérbő szakértőt az egyik, meg a másik oldalról is. Nektek az almás mennyit mutat most? Hány fokot? Mert nekem 8-at is, hogy nem nagyon hiszek benne. Hát ezért mert valószínűleg lefagyott. Lefagyott? Ja. Mert 14. Hogy egyébként kint, 14-et mutat? Nekem igen. Mert elképesztően jó idő van kint. Gyönyörűen süt a nap. Nekem 14-et mutat szintén. 8-at mutat? Mert hogyha esetleg holnap reggel is ilyen meleg lesz, akkor majd nem fog elsülni a keze megint a buszvezetőnek, mert figyelj, nem fogjátok elléni, tényleg ma reggel felszálltam, és nem, olyan szintű fűtés volt bent, hogy gatyába lehetett volna ülni. Tehát, hogy picit indokolatlan éreztem, örültem. De most már tényleg ebből meg nekem van elegem, hogy ha fűt, az a bajod, ha most ott a hűtés ment volna, akkor az lenne a bajod. János, hát tehát, álljon hogy már meg. Nekem egy picit ez a fokozatmentes fűtés, hűtés téma, ez egy picit beragadt, mert hogy vagy nincs be van ilyen kapcsolva, igen, vagy nincs bekapcsolva, de nincsenek ilyen fokozat, hogy nincs. Ilyen kis robátkák így, hogy van fűtés, fokozat, örülünk, hogy kerék van benne, meg nafta, amin gurul. Piros, kék, ja, egyiket lehet, hogy ez. Fűt. Klik-klak. Fölszáll a sofőr, elnyomja a kapcsolót, fűt. Ez márciusig az nem nyúl hozzá. Ilyában a 20 fok, az most fűtsön. De tudod, hogy fog ezteket hiányozni egy januári hajnalban, amikor 5 fok lesz a buszon? Nem, akkor arra fogom emlékezni, na, hogy pattogott a kit csávó, akkor most nem kapcsoljuk fel. Ne, itt van, megjött, na, akkor le is kapcsolom a fűtést. Jó, akkor fűtsön. Akkor fűtsön. Csak mert mondjuk reggel mondom, hogy nyugodtan a tökömről is szakadt a víz. Olyan, lehet gyorsan leveszed a kis kabátodat. Persze. Kis nadrágomat. Hát azt azért ne. Pólóban nyomulok, így a szala, próbáljátok ki. Tényleg jó idő van egyébként. De miért mutatta ti egy 8-at? Vízilabdás azért ért. Ja, igen. Na jó, köszönjük az időjárás jelentést. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Radiátor, gázkazán. Az jó az. Építkezéshez jó jöhet. Akár. Le a tudománnyal, írja valaki. Holnaptól az oltásokat is felejtsük el, kicsit szomorú, hogy akik tudják, hogy sok ember befolyásolnak a rádión keresztül, a tudomány ellen szítanak, mikor pont az ellenkezőre lenne szükség, és talán kevesebb laposföldes oltás és klímaváltozás tagadó lenne. Na látod, ennyi jön most át. Már azért összelem, na látod, ennyi megy át. De a héten beszélünk róla, és akkor egy nagyon komolyan. Jó éjszakát. Jó? Jó. Jó. most jutott eszem a gázkészülőkről egyébként, nem fogjátok elhinni. Most ugye jön majd a fűtés szezon, erre is próbáltam még egy picit utalni, ezzel az előző kis speech-el, és próbáltunk meg egyeztetni a gázszerelővel egy időpontot. Mondta, hogy 2018 augusztus. Azt mondta konkrétan, hogy november. Novemberben tud jönni. Mert nem ilyen, igaz. Mert nincs. Júj, de miért szeretlek. Ilyenkorra kell hagyni? Júj, de szeretlek. Az, amit a klímát, amikor beindul a nyár, és plusz 40 fok van, mindenki hirtelen akkor teszi, hogy klíma. De, nem. De romlott amikor el, csak megnézetni akart. Hát azt időbe át lehet nézetni. Nem a fűtés szezon előtt? Nem. Közvetlenül júniusban? Miért nem? De én ezt tényleg nem értem, mert ha elromlik valami, akkor elromlik, rendben van. Akkor nem tudsz mit csinálni a legnagyobb hidegbe. Miért nem nézeted át augusztus elején? Aha, jó. Miért nem veszük el a téli kabátotól májusban? Az nem jó példa. Meg, hogy molyos-e, hogy nem, mert hogyha elromlik valami, azt mondom, akkor nyilván szerelőt kell. De nem rossz, ez csak egy egyszerű beüzemelés. Mondom, hát azt miért nem tudod megtenni augusztusba? Haladhatunk, hát, gyerekek. Utána el akarom lopítani a gázt. De júniusban hív föl, hogy augusztus 30-án várod. Ja, mert Anna szerte... most azt mondja, hogy kapcsolja, tehát, hogy jöjjön ki, nézze meg, indítsa el, aztán kapcsolja ki. Igen, augusztusba. És akkor nem és kell várnod novemberig. És akkor biztonságosan bekapcsolhatod. Ez ilyen egyszerű. Ja, értem. Érted, ha rossz, akkor nem tudsz mit tenni, tehát hogyha rossz egy berendezés, akkor hívni kell. Ha már így van, én burkolót keresek. Az, aki tud egy... csütörtökön munkába állni. Nem érdekel, hol dolgozik Ausztriában, jöjjön haza, kell egy jó burkoló. Most csütörtökön két napos melót tudok ajánlani extra pénzért. Igen. Mindegy, hogy te megfagysz, legyen nekem burkoló. Jó, a burkoló az legyen. Akkor egy gázszerelő és egy burkoló rendel. Lőrince kiméljen. És ne csak a keverteket burkolja be. Egy jó burkoló, egy jó gázszerelő. Várjuk a telefonokat. Jó SMS-ben jelentkezzetek hozzánk. Nem vagyunk hálátlanok, ugye János? Ne, hát hogy lennénk? Vendégem hogy lennénk? Egy ilyen gázát nézésre. Olyan szépen artikuláltan fogom mondani ezt, hogy köszönöm. Meghívlak, jó? Vendégem vagy egyre. Ha ugyanaz jó hozzám burkolni, mint nálad, az nem jó, várj, az ne jöjjön. Valami nem stimmel. Mester, tegnap átnéztem a gázt, Jánosnál most jött, hol kell burkolni? Jaj, inkább sehol. Most megyünk a felékhez, már alapot ássuk. Jó, lehet. Na, hívjuk a játékos gyorsan. Ugye edzőbá játékunk van, a tét pedig egy Barca meccsre bejutás, barcelonai városnézéssel, ottalvással, Barca meccsel, gyerekek. Hát ennél jobbat nem tudunk ajánlani. A legutóbb ugye a szponzornak a jó volt. Tából. Köszönhetően, köszönjük szépen, reméljük, hogy jövőben folytatja majd ezt a szép tradícióépítést. Eljutottunk mi is, én először voltam Barcelonában, és egy csodálatos város. Nagyon jól éreztem magam. Bizony, tényleg jó. Már amire emlékszem. Hello, jó reggelt, írtál nekünk SMS, szia Balázs, hello, itt a Feri meg. Úristen, sziasztok! Szia! Egy polccal azért lejjebb. Hogy hívnak, ciao? Sziasztok, Tamás vagyok, de úristen. Tomikám, hello. Hát mi csak itt hirtelen rácsörgünk az SMS-re válaszoló közül valakire, nem is hívjuk fel előre. Hol hallgatsz minket, merre vagy? Debrecenben vagyok. Debrecen, kim voltál kitelepülésen? Most jártunk nálatok. Nem, mert fogászatra kellett mennem. Reggel 6-ra mi? Hát ugye én itt tanulok Debrecenben, de nem itt lakom. Szóval ugye a helyi fogászatra kellett mennem, és... Ja, már el kellett mennem 6-kor, hogy odaérjek 9-re, szóval. Na jó. Mert egyébként Boldogkővárra járlakom, szóval. És nagy Barca rajongó vagy? Hát igen, igazából én is a... Nem, igazából úgy Barca és Chelsea, ez a kettő, de mind a kettőt szeretem nagyon, szóval régóta szurkolok. Jó, és voltál már Barca meccsen egyébként Barcelonában? Nem, de hogy is. Nem. Na, hát itt a lehetőség. Ugye miről szól ez a játék? Egész héten edzőbákat keresünk, ismerjük ugye a magyar vircsaftot, a magyaros mentalitást, amikor az edzőbe áll a pálya szélén, három számmal kisebb vagy nagyobb zakóban, és hát bárcsak mindenki legalább lenne egy zakó, de nincs, és utasítják, irányítják a játékosokat. Hát ezt keresjük most, lehetőleg kevés vagy minimális káromkodással, de mintegy visszaadva ezt a, hát hungarikumnak mondható focis edzős viselkedést, hogy irányítanak bennünket. Amit a egyébként a Barca kispadja mellett soha nem lehetett hallani. Vagy legalábbis jobban öltözve. Igen, sokkal elegánsabban, sokkal jobban öltözve. Igen. Azért a Guardiola, amikor a Barcának a kispadján ült, most már ugye nem ott van, de ez konkrétan olyan. Hát zakó. Elegáns. Nagyon elegáns vagy nyomta mindig. Jól van, oké, aki pedig nyer, pénteken dől el, az mehet Barcelonába egy meccsre, barcelonai városnézéssel egybe kötve. Hűha. Ott albús a buli. Szállodás, repülős. Jó? Jó, rendben. És ez egy személyre szól, vagy ez... Nem, ez kettő, ez kettő, gondolsz? Ez kettő. Mi sóherek vagyunk, jó, hogy egyet jó. Adunk. Persze. Na, nyere, minthogy később beszéljük. A jegyet kérdezzük meg, hogy az is magára a meccsre való bejutás is két fős? Két fős, jó. Tehát akkor a meccsre is beviheted azt, akit viszel magaddal, plusz mehettek együtt. Barát, barátnő, férfeleség, ismerős, bárki lehet, jó? Oké? Okay? Jó. Na figyelj akkor, hát meghallgatjuk. Te vagy az első, ez nem könnyű. Hű, hát nem. Nem, mert a kétszer a játékos már hallja, hogy mit csinált a játékos hétfőn, és akkor egy kicsit talán tud rákészülni, vagy javítani a helyzetem, vagy kiküszöbölni azokat a hibákat, amiket a hétfő játékos elkövetett. De aztán lehet, hogy végig menetelsz a héten, és annyira jó vagy, hogy simán megnyered, ezt nem tudhatjuk. Mehetünk, Tomika? Hú, hát mehetünk. Voltál meccsen? Vagy tudod, hogy mit akarunk hallani? Beadtunk egy kis Maksa Zoltán részletet is egyébként. Igen, persze, hallgattam. Hát igen, régóta hallgatlak titeket, persze. Tudom, hogy ez miről szól ez a játék, persze. Tavaly is hallgattam ezt. Úgyhogy tudom, hogy mit kell. Na jól van. Oké, figyelj, van egy kis... Egy közvetítést, ugye? Tehát egy nagyon... Nem. Hát ezt mondom, már kb. 10 perce a szabályokat magyarázom neked. Nem. Most csak én online hallgattam, és gondolom az vissza volt, tehát akkor, azért nem... Hát te már reggel is elmondtam, meg már azóta is elmondtam, meg most élő beszélgetésen is elmondom, mi a szabály. Te most edzőbá vagy. Állsz a pálya szélén. Igen. Irányítod a csapatot. Az nyeri meg ezt a játékot, aki leginkább visszaadja nekünk azt a fajta hát magyar vircsaftot, ami a magyar edzői garnitúrá társadalomra tisztelt a kivételnek jellemző, hogy ordibálva, pályaszélén állva, a buta, ostoba játékost irányítva tisztelet a kivételnek, mert nem mindenki az sanyizva, bélázva, kiaválva, próbál hatni a játékosra, hogy hogy vigye a labdát, merre vigye a labdát, mit csináljon, ne arra szaladjon, erre szaladjon. Erre egy kicsit rá kell készülni fejben, de aki jól improvizál, az lebaszhatja. Add haza, ne anyádéknak, a kapusnak, hülye, mit csinálsz, ne arra szaladj, balra szaladj, mit csinálsz, kikötödött, ne kösd be. Jó, rendben, okay. Aztán menni fog. Igen, igen. Na most akkor megértetted azt, hogy kérdés, mit hallgattál eddig? Tehát melyik rádiót? Vagy hol? Ez a játék másút is. És hova lehet jegyet nyerni? Igen. Na figyelj, itt a foci zaj. Jó? Na, szóval megint egy meccs ezekkel, úristen, Ronaldo is, hogy néz ki. Na jó. Jó, ez jó lesz. Aha. Messi? De úristen, mit csinálsz? Hát ne neki rúgd oda. Látszik, hogy már Neymar nincs itt. Szerintem. Jó. Uh-huh. Ez nagyon jó volt. Úristen! Menjen már el a bíró egy lézeres szemműtétre. Ez meg mit csinál? Egyértelmű, hogy piros lap. Az komoly? Úristen, 2 centiről. Ez nem normális, ez megint nem normális. Ne cselezges, hanem rúgd rá! Ez komoly, ez most megint komoly? Úristen, öngól! Na jól van! Szedjétek már össze magatokat! Jó, szép labda, jól van, Iniesta, jó, ez jó lesz! Messi, ez az, szépen csinálod, jó? Ez nagyon jó lesz! Szóval ez az, rúgd be! Jó, meghagyjuk. Kezdhetjük a játékot, Tomikám, akkor mehetünk? Felkészültél? Figyelj, magyar, tehát a lényeg az, hogy magyar meccsen vagyunk. Magyar edzőt kell hozni. Erre te indítottál Ronaldóval, meg Messivel, meg Neymarral. Tehát magyar meccsről beszéltünk, magyar edző. Érted a lényeget? Értem. Szóval akkor ez most nem volt jó így. Tudsz olvasni a sorok között. Nem, figyelj, hozzá vagyunk szokva, de ez egy abszolút hétfő játék volt. Tudja a hallgató holnap, hogy mit nem szabad csinálni. Innen jövünk föl. Te most azért voltál úttörő ebben, mert megmutattad, hogy tulajdonképpen hogy nem. Ugye a lényeg, hogy a magyar edzőknek a magyar mentalitását, magyar szókincsét, verbalitását, irányítói képességét, bekiabálásait kellett volna visszaadni. Megleptél a Ronaldóval? Értem. Jó, figyelj, nem baj, nem tudtam ezt jobban elmondani. De meglátjuk, hogy ebből hova építkezünk majd holnap. Jó? Azért berakunk téged is az 5 jelölt közé, rád is lehet majd szavazni. Jó, rendben. Hát nyilván, hogyha nem, hát ugye mondtad, hogy annyira nem lehet káronkodni, szóval persze lehet majd, hogyha nyilván kedszer, de nyilván biztos jobban fog sikerülni, persze, a többieknek. Nem a káromkodáson van a hangsúly, hogyha emlékszel, a Maksa paródiában sem volt egyetlen káromkodás. És olyan is nyomott egy szép kört, ma reggel abba se volt. Igen. Jó, mindegy. Tomikám, ez így sikerült. Hát igen, nem baj. Mindig kellene úttörők. Mindig kell valaki, hogy első legyen. Amit aztán a többiek már könnyen követnek. De hát az úttörőké, nehéz. Nehéz élet. Te voltál az első. Tomikám, elbúcsúzunk. Nem tudom, hogy beszélünk-e még. Köszi. Rendben. Sziasztok. Ciao, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Ciao, ciao. Ha úgy adódik, vegyék két jegyet. Inkább. Ja. Nem? Biztos annak tűnik az úgy való kijutásig. Jó. Na, drága hallgatók. Hallottátok, hogy ne? Nem? Így nem. Tulajdonképpen igen. Kedden újra lesz játék. Volt már nekünk messzi vezeti sziszóra. Tehát jöttünk mi már mélyről, de összeraktuk ezt a játékot. Ez már egy kísérleti játék volt. Annyit segítünk, hogy holnap lesz kedd. Lehet készülni, most már tudjátok, hogy mit kell csinálni. Hogy nem szabad, bemutatta Tomi. Keddi játékos felkészül. Az úttörőknek mindig nehéz. Ezt nagyon jól fogalmaztad meg. Érted, Kolumbusz is őt kavart össze-vissza, aztán végén mégis csak egy országot neveztek el róla, Amerigo Vespucciról meg az egész kontinens. Így van. így van, abszolút. Holnap folytatjuk ezt a játékot, jó? Ja. Aki nem érti a szabályt, az jelentkezzen, az hívjon fel a privát mobilomon, elmondom neki. Jó, 9:30, pontosan jövünk mindjárt Ánosok esetre. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a... Három, negyed, 10 lesz, pontos 6 perc múlva. De most akkor tegyük erre gyorsan ezt a barcás játékot, mert szerintem itt van egy-két félreértés, meg lehet, hogy mi is rosszul mondtunk egy-két dolgot, sőt biztos. Oké, tehát akkor lehet, mert ugye a promót meghallgattuk, és igaza van azoknak, akik azt hívják, hogy a promóban barcelonás edző van, tehát lehet Barcelona játékost irányíthat, de ugye a lényeg, hogy magyar edzőbá kell, hogy csinálja. De eltérhet a játékos attól is, irányíthat egyébként magyar játékosokat is. De ő Ronaldot és Messit akarja, akkor még Ronaldo is belefér egyébként, bár nap. Igen. Neymar is, pedig már ő sincs, tehát bárki, mert ugye Ronaldot is említette a hallgató, meg Neymart is. De mondta, hogy Neymar már milyen kár, hogy már nincs itt. Szóval a lényeg, hogy lehet, ez akkor sem volt jó, tehát igazából most persze mindegy, hogy most ő jól megfelelt a játékszabálynak, és nem felelt meg. Tomi valóban azt csinálta, ami a promóban elhangzik, lehet, hogy mi azzal összezavartuk, hogy magyar edzőt mondtunk neki magyar pályát, de ez így se úgyse volt jó. Dönts el a játékos, hogy mit szeretne. Lehet ez a Barcelona kispadján. Az a lényeg, hogy magyaros vízcsapdát kell csinálni. Hát az ebből azért nagyon hiányzott. De valóban azt mi mondtuk neki rosszul, hogy az a szabály, hogy magyar foci, magyar meccs, magyar edző. Magyar edző, magyar mentalitás. Ha akkor ez lehet egy Barca meccs, de lehet ez egy magyar meccs is, tök mindegy igazából. De ha olyan jól lett volna egyébként, akkor gyakorlatilag bármit elnéztük volna neki. Mint ahogy az előző Bekos játékunkban is, hogyha emlékeztek, ott is volt már mindenféle labdarúgónak a neve, tehát aki a közelében soha nem volt a Barcának, azok is. Tehát, hogy nem ez volt itt az igazán nagy probléma. Itt edző bának magyarnak kell lennie. Tehát, hogy jöjjön át a magyaros vircsaft. Beül a Barcelona kispadjára. Így van. Így van, és utána pedig akkor irányítja a játékosokat a Barszában, akik között, ha esetleg lesz egy-két olyan, akinek tényleg semmi köze soha nem volt a Barszához, azt is elnézzük, csak legyen olyan, hogy tényleg, hogy szakadjon le a plafon, és hogy sírjunk rajta. Igen. Jó? Ez most ilyen volt? Nem. Ugye, hát most nem, a hétfő játékosnak mindig picit nehezebb. Igen. Na itt van a játékosok, Árnosok, de játékosok. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Hello! Hogy hívnak? Ciao! Szia, Feri, Robi vagyok. Robi, honnan hívtál minket? Debrecenből. Mindenki debreceni, az előző játékos is debreceni volt. Reméljük, hogy te jobban zársz azért, mint az előző játékosunk. Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Dolgozol otthon vagy? Dolgozom grafikusként. Grafikusként dolgozol? Na, az jó. Oké, jól van. Azt nézem, hogy mehetünk? Felkészültél? Mehetünk. Van, aki segít, vagy egyedül játszol? Tessék? Kollégák segítenek. Kollégák, hogy hívják más néven a verőereket? Így szól az első kérdés. Artéria. Így kell csinálni, egyen. Nem gondolkozik, benyomja. A magyarosan mondta Ferő. Várjál, itt van. Ott szól, így van, artéria. Nagyon jó, menjünk tovább. Menjünk. Igen. Melyik budapesti hidat díszítik turulmadarak? De nem hallottam. Turulmadarak, melyik budapesti hidat díszítik? turul madárkaskán. Ja, turul madárkaskán. Van az oroszlán, de ha csak, de ha csak a madár részére koncentrálsz, akkor is. Egyértelmű a szitu. Még egyszer? Na. Úgy van. Most már a harmadik kérdés, az mindig filmes kérdés lesz? Nem, de ha akarod. Az jó. Nem, pénteken is az volt meg, most nem baj. Sok a filmes kérdés harmadikra. Melyik Oscar-díjas rendező filmje a Terminál, a München és a Hadak útján? München, Spielberg. Igen, így van. Spielberg, nagyon jól végigmentél ezen. És az ajándékcsomag mellé még nyertél valami mást is, mert hogy ezen a héten egyébként van külön nyereményfelajánlás is, és egy marha jó kis rendezvényre. Még engem is érdekel. Na figyelj, hallgass, megmutatom. Az önnyereménye páros VIP belépőjegy a Hungaroring Klasszikra, amely szeptember 30-án kerül megrendezésre. Ebből pont nem derült ki semmi. Van egy csomó ilyen régi Lolaté, tudod, ami a izé kártyákon volt, a régi autós kártyák. Azt lehet megnézni? Lolaté, Mazdáték, és versenyeznek is. Menő. Szeretném még egyszer megköszönni, én voltam Debrecenben, ott akik a gyereknek a pólót aláírtátok. Ja, mert írtál nekünk, hogy mennie kell, hogy siet. Írjuk már rá, mert megy matekra, vagy nem tudom hova. Igen. Jó, örülsz azért? Nyereménynek is? Nagyon örül, igen. Örülök annak is, igen, nagyon szépen, köszönöm. Jó van, küldjük a jegyeket, hát nincs közel nektek, de reméljük, hogy el tudtok jönni. Jó? Köszönjük. Oké, ciao, köszi, hello. Hello. Ugye a 60-as, 70-es évek autóversenyek a világába kalauzolja az embert. Ez a kis rendezvény is szenzációs kinézetű kocsik vannak. Marha jól néznek ki. Na hát erre lehet hétjen. Ez egész héten van, Zsulci? Igen. Egész héten van. Igen, hétfőtől péntek. Jó, van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Azt nézem, hogy ugye felfedeztem valamit a garázsban, arról beszélgetünk, hogy még 98-an van karácsonyig, de már van, aki elkezdte a készülődést, műfát láttam a garázsban, műfát vettünk. Beállsz a idén sorba, ez az új, szembesülnöm kellett vele, hogy idén ez az új trend, akkor már, hogy mi is műfázunk. Niki nem bízott semmit a véletlenre, hát megvette már az akciós műfát. És arról beszéltünk, hogy kinek a párja kezdett már elnézelődni karácsonyra valamit. Valamint ugye hétvégén van az ajkai verseny, és hát arról beszéltünk, hogy ugye csapat, igazából nem csapatverseny, ez egyéniben indulunk, és próbáltunk a harmadik helyzetnek kitalálni valami büntetést, hogy legyen valami tétje azon ki, hogy elindulunk. És hát megszerettük ezt az Esperente ötletet, hogy aki veszít, vagy aki a harmadik lesz, az hétfőn csak Esperente nyelven beszélhet. Igen, de a másik kettővel, de nagy a baj, mert nem vagyunk annyira jók Esperentében. Megszerettük, mert utáljuk, és hát büntetni akarunk, nem jutalmazni. Igen. Azt mondtam, hogy lesz új műsor az RTL-en? Nem mondtam. Most miért vagy ilyen RTL.hu/afal oldalon lehet jelentkezni? Nem mondtam. Feleség, párod, anyád, apád, tesód, csajod, párba, párok jelentkeznek? 100 millió. Nem mondtam. 100 millió. Jönnek már is a nap legjobb pillanatok. Balázsék a Rádió Egyen. Na már itt is vagyunk, 8 perc van pontosan 10 óra. És hívjuk a nap hallgatóját. Zsülci, ne kolbászol már itt a pultomon az egereddel. Figyelj, egy kis egér itt kolbászol, nagyon jó, bele tud nyúlni a pultom, majd átveszi az irányítást. Öntudatára ébredt a pultom. Nyomkod itt nekem mindent. Hívjuk a nap hallgatóját. És aztán elköszönünk. Holnap újra lesz bekós játék. De holnap nem 9 után, mert 9 után júliban. Halló, tessék. Jaj. Jó reggelt. Hello, Jani, Feri, Balázs. Ciao, szia. Te lettél a nap hallgatója. Balázsék. Ojaj, bocsánat, Balázsék. Igen, tulajdonképpen igen, abszolút. Írtál nekünk SMS-t. Írtam egyet, igen. Most nagyon beszaladtam. Nem, másik munkahelyre ütettek. Ajaj. Másik munkahelyre ültettek, azt hogy érted, hogy a rádió elől van? Úgy, hogy én most búszodom, és megkért itt az egyik kollega, hogy üljek be az egyik irodába, itt az utastájékoztatóba, az ki is ment a fejembe. Úgy egyébként busz kéne vezetned, és most bent ülsz az utastájékoztatóba. Én most kiállási időm van, és akkor megkért, hogy amíg elszalad egy gulba, az üljek be, és akkor ki ment a fejembe. És mi van, ha valahogy az utas, ami jöhet, kérdez, amit nem tudsz, te mint kezdő, utas irányító, akkor... Mi? Hát itt az internet. Ja, jó, hát megy minden. Na jól van. Oké, hát akkor nincs ajándékcsomag sajnos. Sajnos, pedig már hányat küldtem, na mondom, jó van. Akkor így jártam. És most lett volna az első, hogy nyersz? Most az első, talán. Most ezt az endiset küldtem, mikor indultam két járat közé akkor. Igen. Írtál nekünk, hogy igen. Mindjárt megtalálom, hogy mit írtál. Itt van. Nem itt van? Tégla. Igen, Andy vagyok, szeretnék jelentkezni téglának a falba. Igen, már hallottam a reklámot ugye egész nap, hogy lehet jelentkezni játékosnak. Már beszélt valami új műsorra? Erről ezt már mondtam. Nem, de nem teljesen hallottam, úgyhogy arra is kíváncsi lenni. Mit most akartam elmondani, hogy mi van? Hogy indul új műsorom az RTL-en, és lehet jelentkezni játékosnak. Új műsorod lesz? Új műsor, igen. RTL.hu per a fal oldalon lehet. Ezt most nem mondod komolyan. Komolyan mondod? Az a neve, hogy a fal? A fal. Pénzt lehet nyerni? 100 millió forintot. 100 milliót? Na jó van, hát sajnos nincs rendékcsomag, de köszi, hogy minket hallgatsz. Legközelebb mond. Jó? Oké, rendben. Szép napot nektek, köszi. Hello. Hát mondani kell, aki 10 előtt hívunk, vagy akinek 10 előtt megszólal a telefonja, mondani kell. Így elbukni ezt a szép csomagot. Na mindegy. Hát, talán ha a castingra elmegy. Így, talán jelentkezzen. Pároddal is mehetsz? Azt hiszem, én úgy hallom, hogy a feleségem, a barát. A párddal, tök jó. Vagy párkapcsolat, vagy férfeleség, vagy rokon. 50-50. És ez egy játék. Úgy értem, millió. Egy műsor az RTL-nél. Jövünk holnap 6-kor. Mindenkinek szép napot. Szevasztok! Ciao.